Bombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegő, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Bombagyár munkatársait. Szebb jövőt, ez a Bombagyár nevű közösségi rádió 13. adása. Mivel a 13-as szám a szabadkőművesek számára is egy rendkívül fontos és spirituális jelentőséggel bíró szám, azt hiszem, hogy a mai adást mi is különlegesen kezdjük. A meghívott vendégünk Hering József. Szép jó estét kívánok nektek is, meg a hallgatóknak is. Hogy pontosan kicsoda Hering József, azt jobboldali újságokat olvasó személyek már nyilván tudják, de természetesen be fogjuk őt mutatni. Menjünk tovább. Itt ül még Molnár Görény. Szerbusztok, jó estét. Természetesen Tomcat. Hát na ná. Igen, és én Dogin vagyok. Na ná. Elmondanák, hogy Jétcsap és Varc, a két kiskutya továbbra is gazdát keresnek. Egyik fehér, másik fekete, kiválóan néznek ki. Egészségesek, németjuhász méretűek lesznek, harapósak. Jön a tél, egy kertben vannak egyedül, és csúnyán fogunk nézni, hogyha nem viszi el őket valaki. Nyolc testvérük már elkelt. Mortimer börtönbe megy. Szegény. Érdekes módon Mortimer viharsebesen megkapta a börtönbehívóját. Ez ugye úgy működik normális bűnözők esetében, hogy elítélik, és majd kb. Másfél, két, de talán három év múlva kap egy papírt, hogy na, megürült egy hely a Markóba, jöhetsz. Ennek ellenére ő már november 20-ára megkapta, november 20-án 9 órakor kell jelentkezni a Nagy Ignác utcába. Roppant érdekes történet. Időközben egy olvasónk jelezte, hogy szegény ártatlan Józsika pedig, akit ugye szintén több ízben elítéltek már fegyveres rablásért és hasonló képesen zsarolássá enyhítve, jelen pillanatban a BKV egyik biztonsági őreként dolgozik, és a Margit hídnál lehet látni a hív megállóba, egyenruhába feszít, fizikai munkát továbbra sem végezhet, úgyhogy nem tudom, hogyha igál ki bárkit is, hogyha ott valami gond van. Hát azért azt is tudod, hogy megírtam a Bombagyárra, hogy ő az izraeli székhelyű cégnek is dolgozott, az IMAX mozit építette. A Mossadnak dolgozott? Nem, hanem annak a pláza tulajdonosnak, amelyik Magyarországon megnyitja Közép-Európa egyik legnagyobb bevásárlóközpontját, a volt ügetőt. Motiziszerről van szó. Ez a nevük? Nem, az úriembernek a neve. Ó, de szép neve van. Motiziszer. Szóval Józsika egyébként ezen az építkezésen nem dolgozott, úgymond hát gondolhattuk, ugye egy gazdag cigány, azok már nem szokás, hanem a kisebb cigányokat csicskáztatta egy úgynevezett takarító cégnél. Jó, hát aztán, hogy miért került el onnan, hát a rossz nyelvek szerint túl sok építőanyag tűnt el ott, ahol az ő takarító brigádja takarított, hát nyilván nagyon komolyan vették, hogy vigyenek most ki mindent. Azt mondtad, hogy nem dolgozott, konkrétan az informátor, most nem tudom, hogy mondhatjuk-e ki ő, megbízható, elmondta, hogy látta, mint egy mázsás vasat emelt meg. Én azért ezt nem hiszem el. Na, várj egy pillanatra. Én elhiszem, feltéve, hogyha hazavinni akarta. De akkor meg alumínium volt, és akkor nem olyan nehéz. Másik programajánló, november 16-án, 9 óra 15-kor, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, Markó utca 25, 3. emelet 373-as, lesz a kislányverő Dávid Csillagos Fog Balázs tárgyalása, magánvádas tárgyalás. Ő volt az, aki tavaly március 15-én egy magyar kokárdát viselő kislányt orba vágott, és letépte a kokárdáját azzal a szöveggel, hogy szopd le az Orbán. Elég sokat kerestük őt, a titkosszolgálatok haragudtak érte, ugye olvashattátok még régebben a blogomon, a Droid Zónában, hogy hogyan üldöztek minket, gyakorlatilag legalább több száz rendőr, amikor elmentünk felkeresni ezt az emberkét, pedig tényleg nem akartuk bántani. Tehát ennek a szemétládának lesz a tárgyalása, oda lehet menni, meg lehet tekinteni őt, és nem tudom, mit lehet vele csinálni. Hát akár azt is, de én ettől elhatárolódom. Megyünk tovább, ismét felhívás, az előző adásban is mondtuk, de még sajnos mindig aktuális. A csíkszeredai Olti Melinda másodéves orvostanhallgató sürgős májátültetésre szorul. Jelenleg egy bukaresti kórházban fekszik, kérünk mindenkit, hogy segítsen egy élet megmentésében. Pénzt lehet utalni a Magyar Szamaritánus Segélyszolgálat számlaszámára, most megpróbálom elmondani. Hát, ha próbálj sikerül. Egy kettes tagolással. Sikerülni fog. Ha nem sikerül, a temájadat adjuk oda neki. Nem hiszem, hogy jó az már neki. Már nekem se jó lassan. 10-es, 10-es, 30-as, 56, 47, 69, 19, 0, 0, 7 darab 0, és egy 6-os. és vannak közötte kötőjelek is, csak azt nem mondta a kedves Zoltánunk. Tehát azt azért már lehet tudni. Kedves hallgatóink, találják ki, hogy hova kerülnek a kötőjelek. Azt azért lehet tudni. Az átutaláshoz a közleménybe írjátok oda, hogy Olti Melinda részére, mert különben csak egy sima adomány lesz a segélyszolgálatnak, tehát a célzottan neki, akkor írjátok oda. De egyébként lehet küldeni ilyen mindenféle megjelölés nélkül is, már a segélyszolgálat egyébként is örül az adományoknak. És mi is gyűjtünk adományt, mégpedig továbbra is gyűjtjük az 1, 2 és 5 forintosokat az állatmenhelynek. Itt néhai Berta kutyám egykori vizes tája, az már nagyon szépen csak nem színültig megtelt már az idehozott 1-2-5 forintosokkal. Van, aki néhányat hoz, egy zsebnyit, van, aki egy egész zacskónyit. Tehát akinél otthon csörömpöl 1-2 meg 5 forintos, amit egyébként jövőre kivonnak a forgalomból, tehát már nem nagyon van rá szükség, az legyen szíves markolja föl és hozza el hozzánk a Terészkörút 6-ba, a Tomcat pólóboltjába, és adja oda az árva állatoknak. Legyen nekik fedél a fejük fölött, étel mi egymás. Pontosítok, az 5 forintos még maradhat egy ideig, de szerintem az se sokáig. Ugyanaz a helyzet, mint Amerikában, ahol az 1 dollárost szeretnék már régóta kivonni, csak egy erős lobby csoport valamiért nagyon ragaszkodik az 1 dolláros bankhoz, nem tudom, mi lehet a hátoldalán, ami ennyire fontos számukra, ezt szerintem nagyon sokan nem értették. Illetve még köszönjük meg, az adás előtt bejött egyik kedvenc olvasónk, és egy zaskónyi elemózsiát hagyott itt nekünk. Van ebben a zaskóban sör, bor, meg minden csokoládé, amit el tudunk képzelni. Szóval most itt eszünk, iszunk, az adás végére lehet, hogy segrészegek leszünk, de jól el vagyunk, az a lényeg. A levelekkel folytatjuk. Sziasztok! A mobiltelefonos lehallgatásról még egy adalék a november 2-ai adáshoz. A témában járt a szakemberként meg tudom erősíteni azt, hogy valóban a telefon SIM-kártya nélkül is azonosítható, illetve a kártya csereberéket követni lehet. Ha kiveszed az akut a telefonból, akkor tényleg nem lehet követni, elvileg. Gyakorlatilag van egy egyáltalán nem publikált üzemmód, az úgynevezett High Energy Ping, amelyel az akku, a SIM-kártya nélküli telefont is meg lehet találni egy cellán belül. Persze tudomásom szerint ezt csak célzott keresésre szokták használni, például már találtak meg így a föld alá 50 centire lásott telefont, ami a tulajdonos a zsebében volt, aki persze szintén ennyire a föld alatt feküdt. Üdv, Pete! Nagyon érdekes tudni, hogy ilyen módszerek is vannak. Hát gondolom ez valamiféle nagy energiájú sugárzás, ami aktivizálja a telefont az akkumulátor nélkül is, legalább annyi időre, hogy válaszoljon. Indukció. Következő levelünk. Nagy elkeseredésemben írok ide. Mert úgy gondolom, hogy itt jó érzésű emberek járnak egyrészt, másrészt meg úgy gondoltam, megosztom az alábbi történetet, hogy más okulhasson a hibánkból. Harmadrészt pedig azért, mert a mai napon jutott tudomásomra, hogy mint itt Magyarországon mindennek, az én ügyemnek is van némi politikai vonzata. Nos, ez utóbbinál döntöttem úgy, hogy írok. Sajnos minket is utolért a rabló, csaló rendszer által való kiszolgáltatottság. Örököltünk egy értékes telket, amit eladtunk, hogy végre nekünk is lehessen egy szép otthonunk. Mondanom se kell, hogy nem elég a gyász. A magyar rendszer és a hatóságok már akkor sem a mi oldalunkon álltak, hiszen már akkor hatalmas összegeket kellett ugyebár befizetnünk, mikor még a nevünkön sem volt az ingatlan, amire kölcsönt vettünk fel, mármint hogy a miénk lehessen az amúgy tehermentes telek. Nagy nehezen találtunk egy szimpatikus környéket, ahol sok szép ház van, és még a levegő is elfogadható. Kiválasztottuk a lakást, persze még csak alaprajzról, hiszen még épülő félben volt, viszont így majd mi választhatunk sok mindent, például, hogy a falak hol álljanak, csempe milyen legyen, stb. Megvettük készpénzre, ugye bár a fent említett eladott telek árából. Bár némi hitelt azért fel kellett venni, de az értékéhez képest ez nagyon minimális volt, így a bank azonnal adott, még fedezet nélkül aláíratva azt a papírt, hogyha nem tudják ráterhelni a jelzálogjukat, akkor én a piaci kamatozású törlesztő részletet fizetem addig, ami ugyebár jóval magasabb. Pár hónap múlva, mikor esedékes lett volna az első részlet, hívtak, hogy nincs elég pénz a számlámon. Vajon miért? Hát mert a magasabb részletre szerette volna leemelni a bank. Ez fura volt, hiszen már akkor bent laktunk a lakásban. Nyomozásba kezdtem. Majdnem elájultunk, mikor kiderült, hogy a már full kifizetett lakásunkon 10 millió forint jelzálogjog van bejegyezve, nem az én bankomtól. Kiderült, hogy az eladó sikkasztott. Az összes általunk kifizetett részletet lenyúlta a számláról. Elkezdődött a rohangálás. Bementem az építető bankjában, ahol nagyon kedvesen közölték, hogy tudnak róla, de nem tettnek semmit. Egyrészt köti őket a titoktartás, másrészt meg egyébként sem velem szerződtek, tehát jóformán mehetek a fenébe. Azaz, ha lejár az eladóval a szerződésük, a bank az én ajtomon kopogtathat és eladhatja jóval ár alatt a lakást, én meg érvényesítsem a jogaimat polgári peres úton. Szóval így véd minket a törvény. Sajnos a fennmaradó összeget sehogy sem tudom kifizetni. Nem is fogom. ha kiraknak a lakásba emiatt, akkor tévé, rádió előtt fogják megtenni, mert tuti, hogy nyilvánosságra hozom az egészet. Jelenleg jogi úton van már az ügy, de még nincs előrelépés. Magánnyomozásom alatt sok minden másra is fény derült. Ezt most nem részletezem. Már a szerződésünk is hagy némi kívánnivalót, az ügyvéd is rudas benne, hiszen neki jogilag minket is képviselnie kellett volna szerződéskötéskor. És most jön az amerikai filmekből jól ismert csavar. Tudják ki ez az ügyvéd? Az, aki a Jeanette ügyben a rendőröket kihozta a fogvatartásból, és nem mellesleg azt az otthonszülő, alultanult családot képviseli, akinek meghalt a csecsemője. Kérdem én, hogy ezek után mit várhatok? Illetve szerencsétlen megerőszakolt lány mit várhat? Ugyanis az ügyvéd úr fel van jelentve, tehát jelenleg eljárás folyik ellene. Persze megvannak az összeköttetések, biztos, hogy egy kis építető cég ügyvédje három házat építettek. Vajon hogy került olyan magasságba, hogy reviszes gengszereket képviseljen? De én azt mondom, hiszek abban, hogy mindenki elnyeri a méltó jutalmát, és még valami. Nagyon magasról nagyon nagyot lehet lezuhanni. Akit érdekel, neveket, címeket és telefonszámokat szívesen adok, aztán rá lehet kérdezni a részletekre mondjuk a Jeanette ügyben. Egyelőre név nélkül írom ezt az egészet, mert sajnos ott tartunk, hogy nekünk kell félnünk, holott mi vagyunk az áldozatok. Aki bármilyen jó tanácsot tud adni, szívesen veszem, illetve aki ingatlan vásárlás előtt áll, szívesen megmondom, mire figyeljen. Egy elkeseredett család. Hát, hogy mire kell figyelni, azt én is hasból megmondom, semmi szín alatt nem szabad Magyarországon bankhoz fordulni. Soha, semmiért, inkább ne legyen lakásod, amúgy se lesz, legalább a pénzed megmarad. Egyébként ez az ügyvéd dr. Magyar György, és a neve még elő fog kerülni később egy másik hírünkben, egy nagyon érdekes politikai kontextusban. Érdekes, hogy ez az emberke a legkülönfélébb zavaros ügyek környékén tűnik föl mostanában. Azt hiszem, még hallunk róla. Politika táján is mozgulódott, ugyebár nem keveset. Hát azért hallunk róla. Hogy ő benne volt, egy pillanatra nem is tudom, hogy a szociáldemokrata vagy a centrumpártban, azt hiszem, vagy talán mind a kettőben. Tehát ő kifejezetten próbált politikussá válni, csak nem sikerült neki, a érdek szerintem komoly párt nem állt vele formálisan szóba. Hát két probléma van vele, az egyik az, hogy ő is Jordán pozitív, de hát ezt még elnézhetnénk, hanem érdekes módon mindig a leggusztustalanabb ügyekben tűnik föl ügyvédként, és mindig az elkövető oldalán. Tehát a társadalom által legjobban elítélt ügyekben. A tökéletesen etikátlan ügyvéd a mintaképe, aki pénzért mindent. Így van. Teszem hozzá, persze azoknak is megvan a joguk a védelemhez, hát legfeljebb elveszik, csak voltak éppen kell, hogy legyen ilyen is. Tehát igen, csak furcsa, hogy ő pont ott megjelenik mindig. Hát, pont ott. Gyomorforgató ügyek nem forgatják meg a gyomrát. Hát ilyen jó gyomra van neki. Múltkori adásunkban felkértünk benneteket, hogy kommentáljatok egy hírt. Ez ugye arról szólt, hogy egy angol fiatal ember egy szállodában a kerékpárjával közösült, de rányították az ajtót. Igen, Józsi, nagyon néz, volt ilyen. Rányítottak a takarítók, följelentették, és most rákerült a veszélyes szexuális bűnözők listájára Angliában, mert hát biciklit megbaszni az nem jó, legalábbis. Na, kommentárokat kettőt kaptunk, illetve egy van. Honnan tudod? Honnan tudod? Mit, hogy kettőt kaptunk? Nem, hogy biciklit megbaszni nem jó. Hát nem tudom. Tudod, nem jó, de kutatni kell, ez egy olyan vicc, na mindegy. Tehát volt ez az Antal idejében ez a vicc, hogy mi a különbség az Antal és a biciklilánc között. És akkor mondja, hogy miért, akkor mert a biciklilánc ezt kapja be, és akkor ugye az ember lehajol, és megmutatja a nadrágszára végét. Ez így elmondva nem vicces, inkább felolvasom, hogy mit írtak. Charlie. Kértétek, hogy kommentáljuk a bringás hírt. Én ezzel nem gondolkodnék sokat, hogy miért tartunk itt. Az egy dolog, hogy egyre jobban tele vannak a nyugati jóléti társadalmak ráérős emberekkel. Ezeknek van idejük filózni olyanon, hogy milyen gumilabdát kell szerezni, vagy mekkora játszóteret kell csinálni a malacoknak, hogy ne legyenek depressziósak, stb. Ez a bringás sztori is kissé hasonló. Nem tudják a pudingfejűek, hogy mit csináljanak jó dolgukba. Ide vezet a korlátlan liberalizmus, ami szerintem nem más, mint bújtatott anarchia. Nem akarom felemlegetni a régi időket, de amíg nem engedtünk buzikat felvonulni és provokálni, és sorolhatnánk, akkor nem lesz itt rend. Sitteljék csak le a barátunkat, aztán a kaptárban, ha két hónap után olyat szarik, mint a vímes doboz, talán majd elgondolkodik. Hát végül is igen, aki a biciklivel, ugye hát ezt le kell csukni. Szerintem inkább az a droid, aki ezt irányított, és akkor egyben úristen hívjuk a rendőrséget. Mesztelenül tartja az ölébe a bicikli. Nem biztos, hogy ő azt akarta. Na, másik kommentár fekete kutya részéről. Nekem személy szerint soha nem jutott eszembe úgy rámászni a bringámra, bár imádom. Viszont azt be kell vallanom, hogy Viszont azt be kell vallanom, hogy van abban némi nemű ilyen-olyan izgalom, amikor lekötözöm valahol a Granit X plusz 54 U lakattal, a Stiloflex 800 Genins lakattal és a minden 885 spirálkábellel. Ismerek ilyen bringást. Tehát így nem lehet vele sehova menni, mert így hogy megy, és akkor így rakja. Tehát így többet érnek ezek mind általában, mint a bringa. És én ezt a tettet, hogy ugye egy férfi ember közösült a biciklivel, Én ezt egy tökéletesen demokratikus lépésnek tartom, itt tulajdonképpen nem más történt, mint egyenjogosították a biciklit, mert emlékezzetek vissza, hogy eddig a biciklik kizárólag hímneműek voltak, hogyha a klasszikus apácás viccet még valaki ismeri a nyereg visszatételek. Most már lám, a biciklik bármilyen módon élvezhetik a szexet, immár nőként is. Vajon jó bringa volt? Jó vékony. Női bicikli legalább. Pont egyébként elküldték ezt a viccet ma, tehát kaptunk még levelet, ráadásul még a nyercesre is, csak hát túl későn érkezett, és nem tudtuk már belerakni a műsorba. Legalább vicces? Én azt hiszem, hogy vicces volt, úgyhogy... Akkor majd a Lavrovba viszont látjátok, végül is már 15 perce pofázunk itt, és még semmiről nem beszéltünk. Azt ígértük, hogy bemutatjuk nektek Hering Józsefet, aki újságíró, és annyit lehet róla tudni, legalábbis aki úgy nem ismeri őt személyesen, hogy ha jól tudom, 15 évig volt rá az izraeli hadsereg tagja. 11 esztendeig. 11. Hogy kerültél oda? És ugye ebből következik a kérdés, hogy zsidó vagy-e? Mert ugye azt gondolná az ember, hogy ezek után annak kell lenned? Nézd, egyes zsidó portálok, úgynevezett kulturális blokkok állítják rólam, hogy zsidó vagyok, amikor be akarnak tenni ezzel nekem. Nézd, van egy régi mondás, hogy mi kell a sikerhez Magyarországon. Éberség, stréberség és... Héberség. Okos vagy. Nem csak hát félek én is. Egyébként nagyon jól tudok héberül. Nem mondok semmit. Felsőfokú, C-típusú államvizsgám van Magyarországon. Csintalan Sándor mégis megkérdőjelezte, hogy azok a fordítók, akik lefordították legutóbb, személy szerint én Peres, Simon Peresznek a beszédét, azok nem nagyon tudhatnak héberül. Ez volt az a beszéd, ugye, amikor kijelentette, hogy felvásároljuk Magyarországot. Igen. Majd aztán az Magyarországot megerősítette ezt, hogy igen, azt mondta, és ezt mi is gondoljuk. Így van, majd erre még később rátérünk. Szóval a 70-es évekbe térjünk vissza egy kicsit, akkor én a magyar hadseregtől leszereltem éppen, nagyon jól tudtam, megtanultam arabul, és modern héberül, a kettőt csodálatos együtt tanulni. Ezt nem a magyar hadseregben? Nem, a hadseregben már tanultam keményen arabul is, meg héberül is, és aztán később az arab tanszéket látogattam. Az átlaghallgató megkérdezni, hogy te mit csináltál a magyar hadseregbe, ahol ezt tanulhattad? Híradó katona voltam. Én is az voltam, és nem tanultam ilyesmit. Nem, nézd. Bár más sem nagyon. Germánus Gyulának, igen. Germánus Gyulának van egy nagyszerű könyve, az Allahu Akbar című könyv, amely bemutatja a magyar olvasónak elsőként a nagy, magas szinten az iszlámot, és végül is azért kaptam kedvet az arabra, majd megismerkedtem egy Mohamed el-Hassan nevű szuráni arab fiúval, aki megtanított engemet az arab ABC-re és egy alapfokú arabra, és abból indultam el. A héber rendkívül hasonlít. Vétek nem együtt tanulni az arabot és a hébert. Csak mondok egy példát. A héberül a béke, de maga a köszönés is, shalom. Arabul szalám. A kéz mind a két nyelven jád. A arabul a láb az rigel, vagy rigel, attól függ, hogy milyen tájszólásban mondod, héberül reggel. Tehát nagyon hasonlít. Jobban hasonlít az arab a héberre, mint a finn a magyarra, de most ebben ne menjünk bele. Ha már így ide igen? Keveredtél ezzel a héber nyelvtudással, az a Talmud kiszólás, hogy topsebe goyim harog, szerinted hogy hangzik magyarul? Légy szíves még egyszer, mert rossz a kiejtésed. Ez az, amire nagyon rossz, ezt gondolom. Tov, először is tov, jó? Nem tov, hanem tob. Tob, sebe, goyim, harog, így írják le, így hivatkoznak rá az úgynevezett antiszemita oldalakon. Ezt én értem, hogy mit mondtál, de azt héberül nem tob, hanem tov. Uh-huh. Nem baj. Az annyit jelent, hogy jó nem zsidókat megölni. Szó szerint ezt jelenti. Így van. Ezt úgy szokták fordítani, hogy a nem zsidók legjobbjait is öljétek meg. Tov laharog goyim. Uh-huh. Ezt jelenti, de mondom rosszul, valószínűleg rosszul idézem. Hát én angol nyelvű oldalon találtam meg ezt így leírva. Nekem ez nem áll össze, de az alapját értettem. Uh-huh. Valóban, egyébként a Talmudot nem héberül írták, hanem jó részt arámeus nyelven. Megfejtődik a régi rejtély. Babiloniában írták az úgynevezett babiloni Talmudot, és Jeruzsálemben pedig az úgynevezett jeruzsálemi Talmudot. Ez két nagy gyűjtemény, de most ne menjünk bele ebbe, térjünk vissza Simon Peres, illetve az én történetemre. Igen, 70-es évek közepén már jól tudtam ezt a két nyelvet. És egyszer csak kapok egy szerelmes levelet a Rudas László utcából, kiemlékezik közülünk, hogy mi volt ott. Az útlevélosztály, igen. Így van, a Podmanicki utcában, a mai Podmanicki utcában, hogy útlevele ügyében jöjjön be ide és ide, ekkor és ekkor. Na hát abban az időben nem lehetett megtagadni az ilyen hatósági behívókat, meghívókat, bementem, mert csodálkoztam, mert nem volt útlevelem, sem kérelmem abban az időben. Leültettek, és elkezdtek beszélgetni velem, hogy ma mindent tudunk magáról. Tényleg minden, majdnem mindent tudtak. A szeretőim nevét felsorolták, meg minden. Ez egy ilyen előzetes pszichikai megdolgozás volt. Majd egy idő után, most nem akarom húzni az időt, fekete-fehéren kijelentette egy Bándi őr nagy nevű elvtárs, hogy nézze, Hering, dolgozzon nekünk, csillogni, villogni fog az akadémiai életben, csak azt tegye majd, amit mi mondunk. Meg voltam döbbenve, hát uraim, ne haragudjanak, hát ez nem az én asztalom, én nyelvész szeretnék lenni, bocsássanak meg, hát én erre alkalmatlan vagyok, rosszak az idegeim, meg minden. Nem tudom egyébként, hogy melyik nyelvre volt nagyobb szükségük, akkor az arabra vagy a héberre, valószínűleg akkor a héberre, mert akkor Izrael volt az ellenség. A színfalak mögött persze nem, de ez egy későbbi dolog, erre én is később jöttem rá. Nem. Tény az, hogy hát az ígérgetés megcsillogtatása később átalakult egy nagyon durva, halálos fenyegetésbe. Megmondták, fölmentek az édesanyámhoz a Tölcska utcába, és megmondták neki, meg nekem is, hogyha a fia nem teszi azt, amit mi mondunk, akkor eltesztük láb alól. Így fekete-fehéren 1976-ban, a már az enyhülés évben, a Helsinki zárónyilatkozat aláírása után. Fantasztikus. Hány éves voltál akkor? 26. És akkor édesanyám azt mondta nekem, Isten nyugosztalja, hogy fiam, én nagyon szeretlek téged, egyedüli gyerekem vagy, de próbálj elmenni innen, amíg tudsz, mert ezeknél soha nem lehet tudni, hogy mikor váltják be a halálos fenyegetésüket. Volt nekem egy nagyszerű nevelőapám, Hladki László színész, ő is azt mondta, hogy próbálj meg valami egérutat nyerni, mert ők nem szoktak viccelni. Zsebben küldtem Amerikába két levelet, két amerikai politikusnak, és később aztán Edward Kennedy szenátor, Henry Jackson szenátor és Charles Wenig szenátor is mellém álltak, mert a segítségüket kértem, hogy mentsenek ki innen, mert képesek tényleg feltenni láb alól. Ki is mentettek, rajta voltam egy amerikai kérőlistán, aminek az volt a lényege, hogy akkor a Kádár rendszer, amikor már nagyon nagy, 1976-ban már komoly gazdasági bajok voltak Magyarországon, és mindenáron szerették volna megkapni az úgynevezett legnagyobb gazdasági segély elvét az Egyesült Államoktól. Én is rajta voltam ezen a kérőlistán, és végül is mint egy leszerződött tinót eladtak az amerikaiaknak. Igen ám, csak annak óriási ára volt. Az ár az volt, hogy nem útlevelet kaptam, hanem egy úgynevezett leszépaszt, egy összehajtható úti okmányt, amelyre rá volt írva, hogy célország, kettős pont, az öt világrész. Tehát a deportáló fél, a kommunista magyar állam még arról sem gondoskodott, hogy hová megyek. Hát így kerültem ki Bukarestbe, ahol elkezdtem koldulni a nagykövetségeken, sehol nem kellettem, elmentem az izraeli nagykövetségre, mert héberül akkor már folyékonyan tudtam, és megmondtam, hogy én nem vagyok zsidó, nincs senkim, de ez is ez történt. ők föltettek a repülőgépre, így kerültem ki Tel Avivba. Izraelben megismerkedtem egy budapesti származású magyar zsidó nővel. A történet így folytatódik, és ott, hogy már 7. hónapos állapotos volt, amikor még az izraeli hatóságok mindig nem hagytak bennünket összeházasodni, mert én nem voltam az ő szemükben zsidó, és Izraelben csak vallási esküvő van, tehát polgári házasság nincs. És akkor kiadtak a kezükből egy olyan levelet, és ezt a Judapest zsidó kulturális blognak üzenem innen, meg a többieknek, akik engem fasisztának, újnyilasnak, meg mit tudom én minek neveznek, hogy nem én vagyok a rasszista és a fasiszta, hanem azok, akik kiadtak a kezükből egy olyan levelet, amelyből csak egy mondatot idézek, ez az izraeli főrabbiság volt, idézem a mondatot, hogy a kérelmező hölgy méhében levő magzat nem a kérelmező férfi magzata, mert a kérelmező férfi nem zsidó. Hát mi ez, hanem a Nürnbergi törvények szellemében fogant megfogalmazás. Természetesen, csak én... Ami azonos persze, attól még a hitleri vád, erről már beszélünk egy korábbi adásban. Természetesen, és ezen rendkívül megbántottam, megsértődtem, mert engem nyilván elsősorban a héber miatt üldöztek. És én akkor már azért is megvoltam sértődve, mert katonai szolgálatot teljesítettem, tehát akkor én már aktív tagja voltam az izraeli hadseregnek. Tehát így kerültem oda ki, természetesen nem tetszett. Nem tetszett, sok minden nem tetszett, és az ottani ellenzéknek lettem az egyik szekértolója. Ez már... milyen ellenzék? Hát hogyan határoznád meg a mai magyar viszonyok között? Nem lehet meghatározni, mert ott valójában majdnem mindegyik párt szionista párt, és a cionizmus össze van folynódva a vallási párt. Tehát, hogy úgy fogalmazom, ideológiai ellenzék nincsen, mint Magyarországon, csak politikai. Politikai ellenzék van, nagyon nehéz volt a sorsom, két tűz közé kerültem, ami annyit jelentett, hogy ide-vissza nem jöhettem, mert saját kérésemre, amit Losonczi Pál elvtársunk írt alá, lemondtam a magyar állampolgárságról, saját kérésemre, ismétlem, és elvették tőlem a magyar állampolgárságot. Tehát ez volt az ár. Magyarországra vissza nem jöhettem, és Izraelben pedig harmadrendű állampolgárként kezeltek. Azért voltam harmadrendű állampolgár, és nem másodrendű állampolgár, mert az elsőrendű állampolgár az a zsidó volt. Szerintem a másodrendű az a palesztinai arab, és én azért voltam harmadrendű, mert a palesztinai arab, ha hazament a munka után a falujába, vagy a házába, otthon egy emberséges környezet várta, engem még ez sem várt. Tehát ezért nevezem én saját magamat, hogy Izraelben harmadrendi állampolgár voltam. Természetesen ez nem tetszett nekem, ennek hangot adtam, és akkor már én minden voltam, ott csak nagyságosul nem. 11 évig szolgáltam az izraeli hadseregben, beleértve nagyon nehéz helyzeteket is. És mégis én vagyok az antiszemita, az a Hering József, aki a budapesti kávéházi zsidók helyett a zsidó hadseregben teljesített szolgálatot. Hát ez azért szép teljesítmény. A zörgést egyébként az okozza, hogy közben egy nagy erőkkel nekiestünk a csókiknak. Zabálunk mind a hárman. Szegény Józsi meg kimarad belőle, meg ő beszél. De ott lesz csak fia. Adunk egy lehetőséget. Most itt megszakítjuk egy kicsit a műsort, zenélünk egyet, aztán jövünk vissza és folytatjuk a történetet. Hogyan került Hering József az izraeli hadseregbe? Szólt ránk a hang, gyere, nem kell, hogy félj. De féltünk mind, s nem számítottunk jóra. Túl fényes a nappal, s nagyon sötét az éj. Anyánk fájdalmát, magunkhoz szorítva, tétova léptekkel indulunk el, hogy magunkra lelve, mindent felborítva, üres lélekkel bénán bújjunk majd el. Bánatunkkal kövezet futunk, semmibe tart, elérni nem mert, megsárgult álmainkkal megrakott batyunk, szakítja a kart. Annyit sem érünk, mint a félről zuhanó madár, aki halni készül, de csüss még az életért, de mit mutatunk fel, ha nálunk pihen meg a halál, örökünk semmi, csak pusztulat, könnyek élni. Megálmodott apánk s anyánk, volt múltunk, volt jövőnk, csak megjegyezném halkan, volt Istenünk, s volt még hazánk. Izraeli hadsereg. Hogyan is kerültél az izraeli hadseregbe? Nagyon egyszerűen állampolgárságot kaptam, és az izraeli törvények szerint, honvédelmi törvények szerint, aki férfi, fegyverforgatásra képes, és nem arab származású, annak kutya kötelessége bevonulni az izraeli hadseregbe. Ez egyébként nagyon helyes. Érdekes, hogy az SDS volt az egyik legnagyobb szószólója, leghangosabb szószólója annak, hogy szereljék le a magyar honvédséget, tehát az önkéntes alapon, tehát a sorozásos alapon behívott honvédeket. Jó, ha ezt megmernék csinálni Izraelben, ezek az SDS-esek, vagy egy ottani megfelelőjük egy napig nem lennének életben, hanem belelőzösnék őket Tel Avivban, a földközi tengerbe, és jobban. Na, de ennyi. A földközi tengerben nem lehet nagyot esni, az ott homokpart van. Igen, de a hullámok besodornak, úgyhogy nem tudsz megállni. Meg tudják oldani szerintem már bizonyított. Na, mindegy. Lényeg az, hogy bevonultam a hadseregbe, és 11 esztendőn keresztül aktív szolgálatot teljesítettem. Az nem jelenti azt, hogy én állandó katona voltam. Én nem voltam az izraeli hadseregnek a hivatásos katonája, de a a katonaruha, a fegyver állandóan otthon volt, és amikor riasztották az embert, akkor bizony be kellett vonulni évente egy hónapra, két hónapra, háromra, attól függ, hogy milyen volt a hadi helyzet éppen akkor a Közel-Keleten. Gondolom nem akkor riasztották az embert, amikor éppen egyenruha parádét kellett folytatni, hanem amikor lőni kezdtek az arabok itt ott. Hát természetesen meg a titkosszolgálatoknak a jelentés alapján készült valamelyik környező országnak a hadserege háborúra, vagy éppen az izraeli hadsereg készült megtámadni egy környező országot, ami nem ritka eset. Ha jól sejtem, akkor elég vastagon beleesettél a 82-es háborúba. Igen. Jó. De nem szívesen beszélek róla. Oké. Egy dolog az viszont, amit az orrom alá szoktak dörgölni, ami nem igaz, soha nem teljesítettem megszállt palesztin területen szolgálatot. Semmilyen szolgálatot nem teljesítettem. Egyébként nem azért, mert nem vagyok zsidó, hanem hasonló gondolkodású izraeliekkel együtt megalakítottuk az úgynevezett Jézsgvul Van Államhatár nevű mozgalmat, amelynek tagjai elsősorban tartalékos katonák voltak, és egyetemi előadók és más intellektuelek, akik azt mondták, hogy a honvédelem az nem egy idegen ország területén, és nem a megszállt palesztin, illetve szíriai területeken zajlik, hanem Izrael területén, ha Izrael külső támadás éri. Ennek a lényege az volt, és 228 napot le is húztam így, az ottani futkoson, nem tudom, tudjátok-e mi az, Magyarországon mi az a futkosó. Hát hasonló, már nincs. Az annyit jelentett, ha behívtak mondjuk 28 napra, általában annyi volt egy-egy behívónak az időtartama, és megtagadtad lelkiismereti okok miatt, mert ennek a szervezetnek, mozgalomnak a tagja voltál, tehát a Van Államhatár mozgalomnak, akkor azt mondták, jó, nem kell bevonulnod, de amennyi napra behívtunk, azt leülöd a futkoson, és nem kapsz érte fizetést sem. Tehát nagyon sokan csinálták, harmadszor is behívtak, megint oda akartak küldeni, azt mondtam, hogy nem, de akkor már azt mondták, kellemes szavak kíséretében, na jó, akkor menjél le a Negev sivatagba, és így kerültem egészen 1993-ig az egyiptomi izraeli határon, a Negev sivatagban teljesítettem szolgálatot a határ környékén, ami annyit jelentett, hogy nappal közel 40 fok meleg volt, éjszaka meg 12 fok hideg. Azt megkérdeztetem, hogy milyen rendfokozatban, milyen beosztás, megmondom, nem 11 év a sorkatonai szolgálatot sem. Nem, ez tartalékos katonai szolgálat volt, csak a tartalékos katonaság szolgálatot sokkal komolyabb, illetve az a komoly, nem a sorkatonai, tehát nem az újonc katonai szolgálat, mert amikor már én elmúltam 30 éves, akkor meg a többiek is, nem a fiatal katonákat tették a nehéz terepre, hanem az öregeket, mert azt mondták, ti már ismeritek a fegyverzetet jelszóval. Tehát, de a kérdésedre válaszolva, én közlegényként szereltem le rendfokozat nélkül, illetve hát amikor eltávoztam Izraelből, mert egészen az Antal kormány hivatalba lépéséig én a magyar állam területére, a szülőhazám területére még turistaként sem léphettem. Már régen itthon volt a Pongrácz Gergely bácsi, meg a többi 56-os hős, amikor én, mit tudom én, miért valami borzasztó nagy ellenségnek tekintettek, vagy bosszúból nem engedtek haza az utolsó pillanatig. Hát ezzel nem vagy olyan nagyon egyedül, mert például Belovai István is, ha jól tudom, még mindig fekete listán van, tudod, ki volt ő? Igen. Ugye hát a hallgatók lehet, hogy nem tudják, volt nekünk egy hírszerző tisztünk, akit így hívtak a 80-as években, 70-80-as években volt a magyar hírszerzésnek a tisztje, és arra vonatkozóan szerzett információkat, hogy a magyar titkosszolgálaton keresztül egy amerikai katonai csoport különféle katonai titkokat, konkrétan nukleáris fegyverzettel kapcsolatos nagyon súlyos titkokat szivárogtat az NSZK-ból a Szovjetunióba. és ezt a csoportot ő fölfedte az amerikaiak előtt, ami miatt Magyarországon kémkedésért elítélték. Mind a mai napig nem rehabilitálták őt, pedig igencsak valószínű, hogy megakadályozott egy harmadik világháborút. Bocsáss meg, de én nem voltam sem izraeli, sem magyarországi kém. Hát ez még végig érdekes, hát nem voltál kém sem, igen. Hát csak úgy nem akartál neki hébert fordítani. Mit tudom én, mire akartak rávenni. Nem is akarom tudni most már. De van egy érzésem, hogy a végén miért nem engedtek haza, amikor már mindenki hazajöhetett, tehát az úgymond rendszerváltás előtti években már nem ették annyira forrónak ását. Tudom, mert akkor én már Izraelben újságíró voltam, héber nyelvű újságíróként kezdtem ezt a pályát, egy kemény ellenzéki anarchista újságban. Természetesen a cionista rend ellen szóltunk, írtunk, dolgoztunk ebben az újságban, nem tetszett neki, állandóan föltártuk, hogy mit művelnek, micsoda fasiszta módszereket a palesztinaiakkal, meg az ott élő keresztény lakossággal, ez nem tetszett nekik, és tudták, hogy én ezt tudom, és akkor nagyon képlékeny volt még a Magyarországon a helyzet, nem lehetett tudni, hogy merre dől el ez az egész, ami a német kormány idején volt Magyarországon, és itt bizonyos köröknek nem hiányzott az, hogy én elmeséljem azt, hogy a zsidó is lehet náci, a zsidó is lehet fasiszta, tehát első kézből elmeséljem. Ezért nem engedtek engem haza egészen az Antal kormány hivatalba lépéséig, és én ezt tudom. És ezért mocskolnak mind a mai napig, mert ismerem őket, mint a tenyeremet, ismerem a nyelvüket, a kultúrájukat, a mentalitásukat, mindent tudok róluk jóformán, és ezért írja Naftali Krausz a könyvében azt, hogy én paranoid, őrült vagyok, üldözési mániában szenvedek, antiszemita vagyok, házasságszédelgő vagyok, mindent írnak rólam azért, hogy erkölcsileg lejárassanak, hogy hiteltelenné tegyenek a magyar sajtó területén. Welcome to the club. Köszönöm szépen. Csak annyit az egészhez, ha szólhatok. A lejáratás tipikus cionista hozzáállás, illetve az izraeli megkülönböztetés és rasszista politika is. Erről néhány nap múlva ki fogok tenni a Bombagyárra Jack Bernstein nevű zsidó úriember által írt könyvből részleteket. Ő azt írta meg, amit Izraelben tapasztalt, a náci erkölcsöt, azt, amikor őt az askenázi zsidó rendőr megütötte, és azt kiáltotta rá, hogy kár, hogy nem gyilkolt le belőletek többet Hitler. Ő van, aki szefárd volt, ugye? És a végén ő askenázi volt, de szefárd lányhoz ment hozzá. Ja, vagy szefárd lány tette. Róla teszem be ezt a kis könyvecskét, hogy mennyire hiteles, hát őt a könyv megjelenés előtt meggyilkolták. És őt is megpróbáltak ellehetetleníteni előtte. Egyébként van erre egy kifejezés. A szülő atya ennek a kifejezésnek, a judeonáci kifejezésnek, nem magyar újnyilasok, nem is német új nácik, hanem Jesajahu Leibovics, zsidó, vallásos professzor, a Jeruzsálemi Héber Egyetem vallástörténész tanára, aki mindazok láttán, és mindazt, amit tapasztalt az izraeli megszállás indokán, az ilyen elemeket, csoportokat, akik más népeket megaláznak a faji vallási hovatartozásuk miatt, és elnyomják őket, ő nevezte először judeonácinak. Jesajahu Leibovics professzor a 90-es évek közepén hunyt el Jeruzsálemben. Én még készítettem vele egy nagy interjút a Panoráma című televíziós műsor számára, még Hudinák Alajos küldetésében. Csak azóta ő sincs ott, meg én sem vagyok ott. Én többször írtam már erről a kérdéskörről magam is, bár hát nekem a személyes tapasztalatom az elég kevés. Hát, ugye semmilyen módon nem kötődöm a zsidósághoz, de érdekes párhuzamokat lehet a világban felfedezni, mert ugyanabban az időpontban, amikor a Dél-Afrika a négerek ellen fenntartott apartheid rendszer mellett tulajdonképpen nemzetközi párja volt, és gyakorlatilag minden nemzetközi szervezetből kitiltva, sportrendezvényeken nagyon kevéstől eltekintve nem vehetett részt, és a többi, és a többi, és a többi. Ugyanekkor Izrael, az gyakorlatilag hasonló törvénykezéssel, minden további nélkül, illetve ENSZ határozatokat, mert az alapításkori ENSZ határozat azóta se tartják be, ez se számított. Tehát én, és én erre azt szoktam mondani, hogy ez egy nagyon sajnálatos és szörnyű dolog, hogy úgy fogalmazom ezt meg, hogy itt a holokauszt áldozatait bérletként mutatják föl helyenként mindenféle disznóságra. Ez nem lehet bérlet. Bérletként nem lehet mutogatni hullákat. Nem működik. Csak hogy közben azért, mert minket megöltek, mi megölhetünk? Nincs. Ne felejtsük el, hogy volt egy közös izraeli-dél-afrikai nukleáris program, amiből Dél-Afrikának deklaráltan lett atomfegyvere, amiről azt hiszem 82-ben mondott le, vagy 92-ben, nem is tudom már. Tehát őnekik lett. Izraelnek valahogy nem lett ugyanebből a programból atomfegyvere. Milyen érdekes, de nem is mondtak le róla. Hadd ne szóljak erre semmit. Jó. Mert nem szeretnék. Nem szeretném, ha eltennének lábalon. Na. Hát ha az, hogy Izrael atomhatalom, ez nem vitatott kérdés. Na erről van már, úgyhogy ez már nem így van. Ezért már nem a kezükben. Azt se felejtsük el, hogy ugye ők az egyetlen ország, Izrael az egyetlen ország, ahová az ENSZ atomcsoportját nem engedik be. Na most fegyverzet ellenőröket, igen. Na most ez máshol nagyon-nagyon komoly szankciókat vonna maga után. Gondolom hallottatok erről a névről, az úriembert úgy hívják, hogy Mordechai Vanunu. Vanunu, aki most is házi őrizetben van, holott lehúzott közel 20 évet, 18 esztendőt. Bizony ő fölfedte nyilvánosan, hogy Izraelnek igenis vannak atomfegyverei. Csak hivatalosan nem ismerték el, bár nem tudom, hogy ezek után el lehetett volna. Térjünk egy kicsit vissza, ugye említetted, hogy ilyen mindenféle anarchista írásokat publikáltál, ami nem kifejezetten felett meg a szionista politikai kurzusnak. Ért téged ezért valamilyen retorziót arra felé, hasonló, mint ugye manapság itt Magyarországon a kurzus ellenes újságírókat? Természetesen egy nagyon közeli hozzátartozom, nem akarom mondani, hogy ki. Följelentett itt-ott, hogy én antiszemita kifejezéseket használok, de egyszerűen egzisztenciálisan tönkretettek. Nem hagytak létezni, mint ahogy Magyarországon sem hagynak, sem újságíróként nem hagynak létezni. Egyébként végzett idegenvezető is vagyok, valamikor még oktattam is az idegenvezető iskolákban. Sehol nem fogadnak el. A nevem saját magam előtt megy, és ha meghallják a Hering nevet, ja, az az antiszemita, jaj, az lehet, hogy jót mond, okosat mond, igazat mond, de ne, mert mit mondanak ezek és ezek. Egyszerűen egzisztenciálisan tönkreteszik az embereket, és ezért félnek a magyarok az itteni szélsőséges zsidó csoportoktól. Ezért félnek a Hír TV-ben nevén nevezni a gyereket. Ezért kell a Hír TV-ben engem őspatkánynak nevezni, meg mindenféle antiszemitának, meg minden, mert félnek tőlük. Egyszer mindenki be van rezelve a szélsőséges szionista zsidóktól. Ki most már téged őspatkánynak a Hír TV-ben? Csintalan Sándor elvtársunk. Hát persze, természetesen a tegnapi ünnepnapi november 7-i tévéműsorban van neki egy műsora, a Vonalban című műsor, ahol betelefonálós műsor, és többek között szóba kerültem én is, illetve a Simon Perez fordítás, de nem tudom, hogy a hallgatókat érdekli az, hogy mégis hogy indult el ez a lavina. Hát úgy, hogy ezt csinált egy ilyen műsort, ahol ilyen távenergiával gyógyítja a gyűlöletkeltést. Mármint Simon a gyógycsoktól, igen. Nem, a Perez a Csintalan úgy indult. Mert végül is a Csintalan engem a Perez beszéd. De a Perez beszéd előtt már volt ez a műsor, és kijelentette, hogyha igaz ez, hogy a Magyarországot fölvásárolják a zsidók, akkor ő... Nem, hogy ezt mondták. Igaz, hogy ezt mondta a Perez. Tehát még csak azt se kell bizonyítanunk, hogy ők fel akarják vásárolni, hanem már pusztán a kijelentés miatt. Akkor hadd foglaljam össze. 2007. október 10-én a helyszín Tel Aviv, a Hilton szálló és az izraeli kereskedelmi kamarák szervezetének éves közgyűlésére került sor ebben a szállodában, ahol a díszszónok Simon Perez volt. Sok mindent mondott, ez egy 84 éves államelnök, többek között, idézem, szó szerint, én fordítottam le, következőt mondta, olyan kis ország részéről, mint mi vagyunk, ez szinte döbbenetes. Azt látom, hogy fölvásároljuk Manhattant, Magyarországot, Romániát és Lengyelországot, s ahogy én látom, nincsenek problémáink. A tehetségünk, az összeköttetéseink és a dinamizmusunk jóvoltából szinte mindenhová eljutunk, mondta Peres, az izraeli állam elnöke. Peres ezután még ezt is hozzátette, és megint idézem szó szerint, betű szerint, manapság gyarmatok létesítése és hadsereg bevetése nélkül is lehet birodalmakat alapítani. Nézzék csak meg, mekkora birodalmat épített ki magának rendőrség és katonaság bevetése nélkül például Bill Gates, és azt is láthatják, hogy mekkora ereje van. Ez volt a Peres-i mondás, és akárhogyan is nézem, ez kérem szépen hadüzenettel fölérő üzenet Tel Avivból. És 2007. október 12-én, tehát két nappal a beszéd elhangzása után, én a világhálón a Máriv című egyik legtekintélyesebb és legnagyobb héber nyelvű izraeli napilapban fölfedeztem a hírt. Jellemző, hogy mivel a beszéd csak héberül hangzott el, jellemző, hogy Tel Avivból nem tudósította az MTI, sem a Magyar Rádió, sem a minden újságnak tudósítója van Izraelben, és senki nem jelentette azt Magyarországra, hogy Peres mit mondott. Nagyon érdekes dolog, hogy 21 arab ország van, óriási lakossággal, 280 millió, vagy talán 300 millió is van az arab lakosság lélekszáma. A 21 arab országban egyetlen egy helyen nincs a magyar távirati irodának és a magyar rádiónak tudósítója, de Izraelben van. Hogy lehet ez? És ezek a tudósítók nem jelentették ezt a mindenképpen botrányos Peres beszédet. Tehát két nappal később én a Máriban felfedeztem ezt a hírt, és aznap délután a Nemzeti Hírhálón közzé is tettem, és az általam lefordított Peres szöveget, és hát elláttam egy bizonyos kis magyarázattal. Másnap reggel, na még hozzá kell tennem azt, hogy ezt több nemzeti hírportál is átvette az először a Nemzeti Hírhálón megjelent hírt. Másnap reggel, mint egy 14 órás késéssel a Magyar Nemzet Online saját hírként közölte le, úgy, hogy teljes mondatokat, az én fölvezető szövegemet és az egész Peres beszédet az én fordításomban betű szerint lehozta, aláírás munkatársunktól. Tehát a Magyar Nemzet egyszerűen lopott tőlem, meg attól a portáltól, amely először ezt lehozta. Tehát a munkatársra hivatkoznak, hát akkor mondjuk kérdel a fizetést érte. Jó, hát annak idején a Magyar Nemzet, mikor én a Magyar Fórumot ismert okok miatt ott hagytam, annak idején a Magyar Nemzetnél is kopogtattam egy közvetítőn keresztül, és a liszkaiék azt mondták, hogy nem, a hering túl antiszemita, de arra jó voltam, hogy ellopják az anyagomat. Hát egyébként ez bizonyítható. Nyilvánvalóan, hát ezt miért nem lehet jogi úton megtorolni? Hát a betűszerű azonosság az egyértelműen bizonyítható. Teljes szöveg azonos, tehát ez a dilettantizmus tetőfoka, csúcspontja, mindenki lop, én is lopok, mint újságíró, mindenki, de akkor legalább egy kicsit átdolgozom, a szavakat ide teszem, oda teszem, a mondatokat hátra, előre teszem, hozzáírok, legalább kis munka legyen belőle. Természetesen. Átírja az ember normális esetben, persze, hát nem, már csak azért, hogy ne bukjon rögtön. Így van, tehát a Magyar Nemzet, végül is a Magyar Nemzetnek köszönhetjük azt, hogy nagyobb tömegekhez jutott el ez a hír, és ekkor már az izraeli tudósító, Síri Zsuzsa, aki a Magyar Rádiónak a tudósítója Jeruzsálemben, meg az MTI is egy személyben, magyarázatra hát szorult, kényszerítették valószínűleg Budapestről, a HVG tudósítója is, megjegyzem. Síri Zsuzsa Miért pont ezeknek? Igen? A Síri Zsuzsa leantiszemitázta a HVG-ben a Perez beszéd apropóján azokat a magyarokat, akik hisznek az én fordításom alapján annak a mesének, hogy Perez azt mondta, hogy fölvásárolja Izrael Magyarországot. Majd megkérdezte Perez szóvivőjét, Ayelet Frisch hölgyet, és őt megszólaltatva meghazudtolta a nagy héber nyelvű lapokat, a Jediot, Achronotot és a Márivot is, sőt, mi több, Bühler Andrást is, a budapesti izraeli nagykövetségnek a szóvivőjét, aki időközben beismerte, hogy valóban a fordítás igaz, és valóban elhangzottak Peres szájából ezek a szavak. És csak ezután jött Csintalan Sándor a Hír TV-ben, az említett műsorában, és aki kijelentette egy hallgatói betelefonálás nyomán, ha ezt Peres tényleg mondta, akkor én kasztráltatom magamat, és megeszem a cipőmet a Hősök terén. Ha Peres valóban ilyet mondott. Hát ebből a kasztráltatást az én véleményem szerint már teljesen fölösleges, a cipőemésre még sor kerülhet. Miért fölösleges? Nem, van annak töke szerinted? Na, gerincei. Na, hölgyeket szeretem is. De hát a gerinc alján ott azért... Hát mégis nincs, ami tartsa. Nincs, ami tartsa. Na, és mit ad Isten? A Máriv, amely először közölte a hírt, pár nap múlva lehozott szintén az interneten, fedeztem föl, egy olyan című cikket, hogy Magyarországon Perez beszéde fölébresztette az antiszemitákat. Jó, de újra megismételte azt a Perez beszédnek annak azt a részleteit, amit én már korábban lefordítottam, és megtette azt a szívességet is, hogy egy videoklippet is csatolt a cikkhez, amelyben érthetően, láthatóan, szóban és képben Perez nevetgélve, röhögcsélve mondja, hogy háj, fölvásároljuk Magyarországot, Romániát, meg így, hát kérem szépen, hogyan lehet ezt érteni másképpen? Hát hiába magyarázzák. Tehát itt már volt két nagy izraeli héber nyelvű lapnak a cikkét lehoztam, héberül is, magyarul is, meg a videoklipet is csatoltuk, és ezek után sem hajlandó a cipőjét megenni Csintalan Sándor a Hősök terén. Írt az egyik olvasunk, hogy ő viszont nagyon szívesen megetetne vele egy 45-ös acélbetétest. Sor kerülhet. A 45-ös az a méret vagy a kaliber? Teljesen mindegy. Mind a kettő belefér. De egyébként még ezt engedjétek meg, hogy Izraelben a második Máriv cikkre olvasói levelek tömege érkezett be a szerkesztőségbe, amit én szintén lefordítottam és megüzentem Csintalan Sándornak. Érdekes, hogy a héberül tudó izraeli olvasók nagyon is megértették, hogy mit mondott Perez. Idéznék egy-két olvasói levelet, amely a Perez buta megnyilvánulása után beérkezett a Mári szerkesztőségébe. Idézem. Az elnökünk nyelve megbotlott, úgy látszik, ez a kora miatt van, Menachem Herzliából. Újabb. Ez történik, ha egy 84 éves szenilis elnököt választunk, Oren. Elfelejtődöm, nem szabad beszélni róla? Ezek szerint, de várjunk, van még jobb. Következő olvasom. Perez, ez az ostoba olyan nagy követ dobott a kútba, amelyet 100 bölcs sem lesz képes kiemelni onnan. Valóságos aranybánya ez a mondás az antiszemiták számára, és ennek az ostoba embernek a megnyilatkozását több nemzedéken át fogják majd idézni. Avi Ekvator. Következő olvasói levél. Mit akartok? Amit Perez mondott, az csak egy vékony szelete a valóságnak. Bétár mozgalom Budapestről. Újabb olvasói hoppá, levél. Hoppá. Igen. Oh. Milyen mozgalom ez? Bétár mozgalom. Nem betyár. Nem, az egy nagyon, az Josef Trumpeldor által alapított egy nagyon kemény revizionista mozgalom. Szóval egy nagyon kemény magos cionista szélsőséges társulat, amelynek ezek szerint Budapesten is van fiókja. De, de hadd idézem, hívjuk meg őket is majd a beszélgetésre. Lehet. De hadd idézem az utolsót, ez a legérdekesebb. Élet és halál múlik a szavakon. Ez egyébként a példabeszédekből van, Salamonnak tulajdonított példabeszédekből. Majd az olvasó így folytatja. Mennyivel egyszerűbb lett volna most a helyzetünk, ha Pereszt azt mondja, vásárolunk Magyarországon, és nem azt, hogy fölvásároljuk Magyarországot. Csak hogy az előbbi változatot az izraeli büszkeség nem engedte kimondatni vele. Peéri Tel Avivból. És talán a legérdekesebb, és ez az utolsó olvasói vélemény, idézem, Peres pontosan azt mondta, amit az antiszemiták mindig is állítottak. A zsidók uralják az egész világot. S ha ez nem így van, akkor miért mondta ezt mégis Peres? De ha mégis így van, hogy a zsidók uralják az egész világot, akkor meg mi jogon panaszkodunk az antiszemitákról. Icik Tel Avivból. Hát ki tudja, lehet, hogy az én icik barátom volt, aki szintén Tel Avivból lakik, majd megkérdezem. Mert szerintem több icig is van ott. Gyakori név egyébként, tudtam már. A Yitzháknak, tehát az Izsáknak a beceneve. Így van. Hogy tudjátok, mert nem sokára rá lesztek kényszerülve, mert aki nem tud héberül, az megnézheti majd magát. És ezzel kapcsolatos ugye egy rím is. Na, megállj icig, most nem viszünk el Auschwitzig. Ez egy 56-os Rigmus volt, valakit nagyon szerettek akkoriban. De hát megmondták, hogy akkor a nyilasok randalíroztak, hát tessék. Jó. A hírekkel folytatjuk. Annyit talán kérhetek, hogy kedves hallgatóink, juttassák el ezt az adásunkat, ezt a hangfelvételt minél több embernek. Amúgy is megteszik ezt egyébként, tehát a torrent linket ugye nagyon jó, pillanaton tudom. Belül, hogy kirakjuk. Elnézést, Csintalan szeretném. Ó, tényleg, Csintalan? Csintalan, mint Arany Jánost idézem, ez az ember, aki nem tud irodalmi magyar nyelven beszélni a televízióban, aki, mint ebből a rövid idézetemből is majd kiderül, nem ismeri a magyar költészetet, és Pérez neve helyett a spanyolos változatot Pérez mond állandóan. Pérez az egy, azt jelenti, hogy sólyom, a Pérez meg nem tudom, hogy mit jelent. Tehát Izraelnek is egy sólyom nevű államelnöke van, ezt még gondolom nem tudta senki. Tehát a Vonalban című betelefonálós műsorában Csintalan Sándor a következőt mondta egy betelefonálónak a kérdésére, idézem. Szóval az a helyzet, hogy az őspatkányt, hogy a költőt egy kicsit kiforgassam, az őspatkányt az arról ismerkedik meg, hogy mindig bujakór terjeszt. Na most heringestől, mindenestől ezeknek a természete, hogy szítják az indulatot, a gyűlöletet, ki ezért, ki azért. Öngyűlöletből, önigazolásból, tudatlanságból, agyatlanságból. Ezzel meg kell tanulni együtt élni. Meg kell ezeket beszélni. Ki kell beszélni. Ajánlom önöknek őket, bizonyos értelemben furcsa istán, a figyelmükbe. Nézzék meg, hogy mit terjesztenek, mi ez a ragály, akkor leszünk immunisak. Hát igen, ez Csintalan Sándor, ugye, aki MSZMP-sből lett hírtévés megmondó ember. Közben azért az MSZP kereteiben ő még egész jól elbotorkált, ugye, még különböző vállalatokat is alapított, sőt, ő volt az, ha emlékszel rá, aki közös cége volt azzal a fideszes vonatkozású titkos ügynök emberrel, aki borította a Bilit. Az ő biztonsági cégében benne volt a Csintalan. A Defendbe? Igen, meg a Tasnádihoz is állítólag mindenféle szállak kötik őt. De mit csinál a hírtévén? Válaszolgat a betelefonon. Ennek örülök, de mit keres ott? Most válaszoltam a kérdésedre, vagy fejtsük ki a hátterét és keresünk gyűlöletet? Hát igazán érdekelne, hogyan a baloldalról jön a mocskos fideszes hírtévé, akkor most mit csinál ezzel a vén szerencsétlen kommunista szarládával? Földi, most jövök rá, Földi nevű embernek volt ez a... Igen, emlékszem. Ez volt az a bizonyos Földi László, amelyik... Uh-huh. Hát igen, ezek a 90-es éveknek a csodálatos ügyleteiről ugye külön könyvet lehetne írni, csak az a baj, mivel megírjuk, már a 2000-es évek is lezárulnak, és az meg egy még nagyobb könyv lesz. Hát ezt alaposan elkurtuk. Tényleg érdekes dolog, hogy mit keres a hírtévébe, de azt hiszem, hogy Józsi, ezek után jogosan perelni fogsz. Megkérdezem először az ügyvédemet, engem csak egy valami zavar, de nagyon. hogy ez az ember, aki az, a magyar gyűlölő, a magyar 56-os hazafiakat bitófára juttató, a magyarságot üldöző MSZNP-nek, majd az utódpártnak, az MSZP-nek egyik kulcsfigurája volt, ez az ember őspatkányoz le engemet, amelynek a pártja engemet majdnem két évtizedig a szülőhazámba még turistaként sem engedett haza. Hát ez a legnagyobb igazságtalanság a világon, hogy egy ember kiállhat a kamerák elé, és leőspatkányoz egy olyan embert, egy másik magyart, aki végül is az ő pártjának az áldozata volt, meg még ma is az. De mi az, hogy őspatkány? Na, ezt majd beküldjük. Jó, ez az Őskaján című adiversnek a csintalanféle változata. Jó, hogy ez ilyen parafrázis. Természetesen, de hát nem ismeri a magyar költészetet. Én megfejtettem, hogy miért őspatkányozik. Egész egyszerűen azért, mert szegénykémet, őt magát nyilvánvalóan nem lehet őspatkánynak nevezni, ugyanis egyetlen patkánynak a kiterjedése az képtelen versenyezni a csintalanéval, ugye? Úgyhogy őt legfőjebb valamiféle ős megasertésnek, vagy valami hasonlónak lehetne elkeresztelni. Azt pedig, mint tudjuk, sokkal büdösebb és sokkal gusztustalanabb bármilyen patkány, mert a patkány valójában egy tiszta, értelmes és nagyon is életképes állat. Úgyhogy ugyanúgy, ahogy én Molnár Görény lennék, kérem szépen, és én erre büszke vagyok, úgy engem, ha egy ilyen lepatkányozna, azt mondom, hogy igen, de nézd meg öreg, hogy a patkány mennyivel előkelőbb, mint az a sertés, aki te vagy. Hát a disznóság nagyon tiszta állat lenne, hogyha úgy tartanák. Nem is értem, hogy miért nem eszik egyesek. Magas röptű kezd lenni a társadalmat. Lassan vegyük elő a híreket, mert Csintalan Sándor egy dagadt kommunista hazaáruló disznó, akit persze, hát az a baj, nem tudjuk az első fára fellógatni, mert rohadt nagy lesz a tubultus, de csak jut neki hely. Meg letörik az ág is. Majd inkább lőjük, csak átmegy rajta a golyó. Júdás alatt törött le az ág. This is Hungary calling. This is Hungary calling. The last remaining station. War to the United Nations. Early this morning, the Soviet troops launched a general attack on Hungary. We are requesting you to send us immediate aid for the sake of time and freedom of Hungary. We'll be right back. emberölési kísérlet miatt indul eljárás az ellen a román állampolgárságú, roma nemzetiségű fiatal ellen, aki kedden este Róma egyik külvárosában brutálisan megvert, majd megerőszakolt egy nőt. Csütörtöki orvosi jelentések szerint az áldozat, egy magasrangú olasz tengerésztiszt felesége, kómában van, és gyenge agyi tevékenység észlelhető nála, ugyanakkor kevés az esély arra, hogy életben maradjon. Az eset óriási felháborodást váltott ki Olaszországban, ahol a becslések szerint mintegy másfél milliós román közösségre már hosszú idők óta ellenszenvvel tekint az itáliai társadalom nagy része. A statisztikák szerint ugyanis a külföldiek által elkövetett bűncselekmények jelentős többsége a román állampolgárok számlájára írható. A brutális támadásra az olasz kormány azonnal reagált. A vezető olasz politikusok egy emberként ítélték el a bűncselekményt, és az állampolgárok biztonságának fokozását szolgáló intézkedéseket szorgalmaztak. Csütörtökön az olasz lapok mindegyike főhelyen foglalkozott a témával. A sajtóorgánumok többsége a kormány engedékeny bevándorlási politikáját bírálja. A kormány szerda esti rendkívüli ülésén törvényerejű rendeletként fogadta el azt a jogszabályt, amelynek értelmében az olasz hatóságok azonnali hatállyal, külön bírói határozat nélkül is kitoloncolhatják az országból az Európai Unió többi tagállamából érkezett veszélyes bűnözőket. Eltökéltek vagyunk egy korrekt és erős rendszer létrehozásában az állampolgárok biztonsága érdekében, szögezte le Romano Prodi miniszterelnök. Aki Európában akar élni, annak el kell fogadnia a szabályokat, mondta Walter Veltroni, Róma polgármestere. Na tessék, itt az európai példa a bevándorlás ügyekben. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy amikor kitudódott ez a hír, hogy tömegesen fogják kirúgni ezeket a ezt a balkáni csürhét Olaszországból, a magyar, ez magyar propagandisztikus szempontból egy óriási hírnek kellett volna, hogy legyen, de nem lett az, mert az ismert hovatartozású magyar médiumok hogyan tálalták azt az egészet. Például a Kossuth Rádió úgy, hogy bemondták a hírt, hogy tömegesen ki lesznek rúgva Olaszországból a románok, és mindjárt, hogy leüssék, hogy semlegesítsék a hírt, elvegyék az élét, gyorsan oda mondták, hogy egy magyart is kiutasítanak. Hát értitek, így működik ez az aljas magyar ellenes média. Hát így. Engem egyébként nagyon-nagyon elszomorít ez a hír. Ugyan de fognak jönni. Pontosan. Látom a következményt. Ugyanez a szemét banda, korlátozás és mindenféle intézkedések nélkül ide fog jönni, és amikor itt megcsinálja ugyanezt, akkor ugyanúgy ki lesz nyalva a segge, mint a sajátjaink. El kell keserítselek, ezek már itt vannak és csinálják. Ezt egyébként kicsit több lesz. Bérkoldusok. 1867 óta ömlenek befelé ide. Hát a bérkoldus az még csak egy dolog, mondjuk abban is van a durva történetek. Egy párat olvasom, lehet, hogy majd írok róla egyszer a bombagyáron. De hát gondoljunk arra, hogy ez, ami itt történt ez a szerencsétlen nővel, ez Magyarországon hétköznapi történet. A makói eset nem hasonlít erre? A makói eset, az olaszliszkai eset, a kecskeméti eset, a hódmezővásárhelyi eset, a miskolci eset, a budapesti eset, az alsó kiskumbás szemerei eset és az összes többi eset, amikor nem döntöttek úgy, hogy a picsába lelövöldözik az összeset. Ilyenre egy példa volt, 1944-ben, hol is volt? Lajos Komáromban, azt hiszem, a magyar királyi csendőrség úgy döntött, hogy na jó, ebből elég volt. Kiterelték az összeset a falu szélére, agyonlövöldözték az utolsó purdéig, több gond nem volt a faluba, egy élte túl, mert nem volt ott, az elment valami rokonokhoz éppen, amikor hazament, akkor mondták neki, hogy most menjen el, mert akkor még elmondhatja. És érdekes módon arrafelé ilyen bűnözési problémák azóta nincsenek. Igaz ugye, hogy minden évben oda mennek megemlékezni bizonyos szervezetek a úristen mekkora büntetre, de alapvetően bűnözés az nincs. Vajon volt-e összefüggés? Egyszer kell ezt megcsinálni valakinek. Ami érdekes, ugye pont egy olyan nőt kapott el ez a mocskos cigány, aki egy olasz tengerésztiszt felesége. Nem ismerem az olasz viszonyokat, érdekes lenne elgondolkodni. Nagyon nagy tekintélye van a csajnak, azt tudom, de hogyha nem egy ilyen embernek a felesége lett volna. 70 akárhány példa volt az elmúlt évben ilyen. Hát na ez az, és eddig nem bukott ki. Azért ott is érdekes a dolog. Emlékszel arra, szinte csak a Kurusz Info hozta le, hogy valami pályaudvaron cigánynő, esernyővel ezt keresztül szúrták a koponyáját egy nőnek. Ezt személy keresztül. Igen, brutális. Gondoljunk ebbe bele, és ezeket élni hagyják. Igen, és az olaszoknál ez eddig ment, szörnyű ezt mondani, de Az, hogy most az olasz tengerésztiszt felesége járt így, azt hiszem, hogy az segített abban, hogy megtörtént ez a döntés. Megérdemlik az olaszok egyébként, hogy a románok és a romániai cigányok egyébként a két népcsoport között én olyan nagy különbséget sem kinézetre, sem ruházatra, sem nyelvben nem látok. Megérdemli az olasz nép, ne felejtsük el azt, hogy ők új latin rokonok, nagyon tartják az új latin rokonságot, és miután elrabolták tőlünk Erdélyt, az erdélyi magyar városokba tudjátok-e, hogy ezeket a szoptatós anyafarkasokat, Romulusszal és Rémusszal, ezeknek a szobrait kik ajándékozták a románoknak? Az olasz szenátus. Ez így lett, került Radnótra, így került a gyönyörű szép szecessziós városháza elé Marosvásárhelyen, a romániai, az erdélyi magyarok által csak szopósoknak nevezett szobrok, a magyar városokba, tehát az olaszok ajándékozták, most ígyják meg, szopják ki a levét ezeknek a farkasoknak. Hát, szerencsétlen nő, ez nem sokat tehet erről, meg ez nem is most történt, de tény, hogy alapvetően ugye az olaszok itt egy hasonló tévedésben vannak, mint egyszer, amit írtam a Droid Zónában ezt a történetet a Brüsszelbe látogató magyar cigánycsoportról, akikre azt hitték, hogy szerencsétlen elnyomottak, aztán 30 akárhány gimnazista korú diákból egy se jött vissza, mert mindegyik előzetesbe került két napon belül. A Róma polgármesterének a mondata elmond mindent, amire mi is már egy jó ideje próbáljuk rámutatni, amire mi is próbálunk rámutatni. Aki Európában akar élni, annak el kell fogadni a szabályokat. Hú, mennyi minden kellett, hogy erre rádöbbenjen egy ilyen Olaszország szintű ország. Jó lenne, ha az Európai Unió is rádöbbenne. Csak ott van, aki ezt így nem engedi. Az az érdekes ebben az egészben most már, hogy így Európa szerte tényleg Strasbourgtól kezdve, ahol a mi zámói menekültjeinket is ugye elkapták jelzőtábla lopás kapcsán, és akkor már kitoloncolták. Ott még alumíniumból volt. Ott még igen. Hogy érdekes módon vannak rettenetesen toleráns országokként, például a Finnország, amelyik egyedül Európában önként erőszakmentesen adott olyan területi autonómiás és nyelvi kisebbségi jogot az Ólandszigeti svédeknek, amire példa nincs sehol máshol. És Finnországban is van egy néhány ezer fős cigány kisebbség. Kérem szépen, a finnek ugyanúgy gyűlölik a cigányokat, mint a magyaroknak a többsége, és ugyanazért. Uh-huh. Ugyanazért utálják. Mert rasszisták. Nem, én azt akarom mondani, hogy kérem szépen, most két dolog lehet. Vagy egész Európa összes népe szemét rasszista, fasiszta fasz, vagy pedig a cigányokban valami hiba mégiscsak van. Azt mondd meg nekem, Molnár Görény, hogy mi a különbség. Mert a megoldás mindkét esetben ugyanaz. Nézd, én mindegy, hogy joggal vagy jogtanul, de ha mindenki utálja őket, akkor... Kérlek szépen, én ugye szakmámnál és fogva is egyébként, én a halomra lövés mellett ugye soha nem fogok szólni, és nem is akarok. Én nem vagy itt vagyunk mi. Igen, azért vagyunk mi. Ezért vagytok ti. Te majd megállapítod a halálba. Jó, hát ehhez megvan a képzettségem. Nézd, én a magam részéről azt mondanám, hogy a lehető legkeményebb és legszigorúbb módon kellene ezeket büntetni. Semmiféle hivatkozást nem szabad arra engedni, hogy jaj, szegény kisebbségi azért. Hát itt van, amit ugye most írtunk is róla, ez a bizonyos makói diszkóban esett, ahol 200-al menve egy Alfa Róm szétszakott abban. Kölcsönkért Alfa Róm. Kölcsönkért, de aztán ezt valószínűleg kölcsönkért, aztán ezt nem tisztázták, mert nem volt politikailag korrekt a dolog, lehet, hogy lopott volt, mindegy. Elég az hozzá, hogy három a helyszíne, kettő a helyszínen, egy a kórházban rögtön meghalt, a vezető meg pár nap múlva a kórházban szintén, öt cigánya, és kérem szépen, ki volt a hibás? A makói diszkóportás, aki nem engedt őket be, és kényszerültek átmenni Mezőhegyesre, és azért haltak meg, mert ugye arra is kényszerültek, hogy Mezőhegyestől hajnalba 180-nal jöjjenek hazafelé, úgyhogy a sofőrbe is volt rúgva. De a megoldást egyébként nem nekünk kell elmondani, hogy ez magasrangú politikusok Európa szerte, hogy úgy mondjam, mert ugye már oda tartozik, szorgalmazzák. Második hírünket olvasat csak fel. Román civil szervezetek Adrián Csolojanu külügyminiszter lemondását követelik egy nyilatkozata miatt, amelyet fasiszta jellegűnek és náciszerűnek minősítenek. Csolojanu az olasz-román diplomáciai konfliktust okozó bűnöző románokról kijelentette, hogy az ilyen embereket nem szabadna televíziókkal felszerelt börtöncellákban tartani, hanem büntető zászlóaljakban a legnehezebb kényszermunkára kellene fogni őket. Hozzátette, arra is gondolt, nem lehetne az egyiptomi sivatagban egy darab földet vásárolni és oda zsuppolni azokat, akik hazájukra külföldön szégyent hoznak. Végre egy román, akit nem utálok semmitétlenül. Hozzátartozik a hírhez, hogy Hétfőn bocsánatot kért ez a politikus. Azt mondja a hír, hogy hangsúlyozta, akik ismerik, tudják, hogy mit jelent ez a megnyilatkozása, ez nem jellemzi őt, és hozzátette, hogy a bűnözők sivatagba küldése nem jelent megoldást. Nyomatékosította azt is, hogy kijelentésekor semmiképpen se gondolt a roma nemzetiségűekre. Na most, ha mondta, és most jó, oda jött rinyálni néhány szerencsétlen cigányfajvédő. Mi a tökér nem tudja azt mondani, hogy tudod mi? Elmentek ki a picsába, igen, így gondolom. Mert mindenki tudja, hogy ezek mögött a fajvédő szervezetek mögött egy nagyon minimális kis csoportocskán. A társadalom nem támogatja őket. Nagy a pofájuk, mert azt hiszik, hogy ők itt az európai korrektség. Mondta volna azt ez a csalóján, hogy igen, bazd meg, sőt, tudjátok, mit belelőjük őket a Dunába a Vaskapunál. Jó? Egyébként én ezt a hírt, ezt úgy kezelem, hogy nagyon örülök annak, hogy milyen gyönyörűen fejlődik a román természet és környezetvédelem. Ez a hír erről szól. Igen. Mert hogy ugyanis a sivatagba akarják küldeni. Kérem szépen, mi még emlékezhetünk azokra a mocsár lecsapoló és hasonló úttörő táborokra, ugyebár amiket a Duna-deltában magyarok számára nyitottak annak idején. A jelek szerint úgy látszik, ezek már nem üzemelnek, és a Duna-delta természetes környezetét nem teszik tönkre vele, úgyhogy ez egy remek természet. A sivatagot oda csapolják, hova akarják. Mindegy. Ásnak úgyis összepereg reggelre a homok, ez teljesen jó program. Igaz, mondjuk a szögezsóthoz nehéz a karókat leverni, de hát mondjuk amelyik messze megy, azt vagy lelőjük, vagy úgyis szomjan döglik. Amit mondtál, hogy nem érted, miért mondta vissza. De én pontosan értem. Na igen, tehát ez így nagyon naívnak hangzott, mindannyian tudjuk, és számtalan példa van a legutóbbi, amelyre emlékszem, a Nobel-díjas tudós esete, aki a DNS-lánc felfedezésében vett részt, aki kimondta, hogy több éves kutatás után kijelentheti, hogy az afroamerikaiak egész egyszerűen nincsenek olyan értelmi szinten, mint a fehérek. Majd ezután ő is ezt visszavonta. Érdekes módon az ilyen dolgokat utána az emberek így visszavonják. Nem hiszem azt, hogy egyszerű kis cigányfajvédő szervezet képes erre. Emögött lehet valamiféle erős propaganda, amelyet én mondjuk, de hát ezt megmondták már, hogy nem vagyok normális. Én ezt egy cionista propagandának látom. Nálunk azért van cionista támogatása a cigány szervezeteknek. Mintha pont most olvastunk volna föl egy nyilatkozatot arra, hogy Izrael fölvásárolta Romániát is. Igen, ezt Simon Peres mondta. Fölvásároljuk Romániát, Manhattant... De miért védik ennyire a cigányokat a zsidók? Van egy ilyen feltételezés, hogy hajlokonok. Azért, mert furkósbotnak használják őket a magyarság ellen. Ja, ennyi, triviális, de egyiket sem tudnád rávenni arra, hogy egy fedél alatt, vagy csak a környezetükben is éljen ezeknek a triviálisan viselkedő cigányoknak. Nekünk ajánlgatják őket, hogy te fogadd el, én meg a harmadik, meg a negyedik, az ő kultúrájukat és másságukat. De ők, láttál te már zsidót együtt lakni a Rózsadomban? Láttál cigánypulli? Cigány tanulót a Lauder Javne iskolába? Nem, mert én oda nem szoktam bemenni. Hát le is lőnének szerintem a belépőn. Hát igen, érdemes megnézni ismernek az iskolát. Úgy, hogy... Igen. Egyébként nem csak erről van itt szó, van egy elméleti része is ennek, nevezetesen az, hogy bármikor is elismernék, hogy nemzetiség vagy népcsoport ellen okkal lehet felhozni bizonyos tulajdonságokat. Tehát nem egyszerűen rasszista, gyűlölködő az ember, hanem bizony az tény, hogy a cigányoknak a belső népi erkölcse, helyesebben az népi erkölcsük hiánya, az oda vezet, hogy bárki másnak a tulajdonát, de akár az életét is nem tisztelik. A börtönbe kerülés az ő esetükben az nem egy szégyen, mert ugye, ha mi bekerülünk, az egy szégyen. Most az nem fal is nekünk. Hát meg most a szégyen része persze rá, Tomcat nem igaz, mert most az, hogy ártatlanul bevisznek valakit, az persze nem. De azért eléggé, csak nem. De lehet. Hogyha mondjuk az embert lopásért, rablásért, akármiért lecsukják, hát akkor örülhet, hogyha a családja nem közösíti ki. A cigányoknál kérem szépen a börtönbe kerülés az egy baleset, vagy egy betegség, azt meg lehet kapni, és semmiféle problémát nem jelent. Kérem szépen, ha ezt a csoportetikát, vagy népi erkölcsöt hirtelen legitim lesz elítélni, akkor rögtön legitim lesz az, hogy esetleg más csoportok vagy népek esetében is lehet csoportstruktúrát és csoporterkölcsöt, csoporttulajdonságot vizsgálni. A zsidósága sokkal heterogénebb, mint a cigányság, és természetes, hogy ott más tulajdonságok volnának adott esetben elítélendők, amik szintén gyakrabban vannak meg a körükben, mint a cigányok esetében. A cigányoké az azért borzalmas irritáló, mert közvetlen személy elleni erőszakkal jár. Más kérdés, hogy esetleg a fővásárlónak még ez az hosszú távon károsabb, na de ha agyonütnek, az ugye az adott ember. Igen, hát ugye visszakanyarod az előző hír, az Olaszországban összesen 76 ilyen bűncselekmény volt az, ami felállította a közösséget. Na most az, hogy egy 50 milliós országban történik 76 bűncselekmény, hát az kutyafaszak kéne, hogy legyen. De ez azt jelenti, hogy ezek ilyen súlyú bűncselekmények voltak, mint ez a szemen szúrt asszony, ugye. Nem téveszted össze, hogy az elkövetett súlyos bűncselekményeknek a 76%-át nem, követték 76 el. Bűncselekmény volt. De volt egy ilyen százalékos közlemény is nem régen. Biztos volt százalékos, mondjuk azt azért nem hiszem, hogy a bűncselekmények 76%-át már el tudták volna követni, mert annyian azért nincs. Nem. Meg azért van egy maffia is. Maffia meg hasonló. De érdekes módon a maffiát nem akarták kiutasítani, tehát itt valami nagyon-nagyon fölé nem ment. Nem is tudják. Hát igen. De Mussolini ki tudta őket, csak az amerikaiak visszahozták. Tehát valami nagyon-nagyon fölé ment Olaszországba a nemzeti tűrőképességnek. Még annyit a cigányok kultúrájához, illetve kultúrátlanságához, éppen tegnap mesélte a marketing tanárom, hogy ő lakott cigányokkal együtt, összebarátkozott egy helyi vajdával, aki meghívta őket a tábor, meghívta őt és a családját a táborba. Ő, hát amit mesélt, hogy jaj, hát nagyon érdekes volt, nagyon jó. Alapvetően azt mondta, hogy nagyon érdekes volt például az, hogy ők biztonságban voltak, mert a vajda vendégei voltak, de ott például teljesen természetes volt, hogy egy esti italozás során megkéselték egymást. Mondta, hogy ők ettől nem rosszabbak, hanem nekik ez a kultúrájuk része. Hát én gyakorlatilag letéptem az arcom óra közben, és ő hozzátette még, hogy igen, hogyha ilyenkor mondjuk meghal az egyik illető, akkor milyen gyönyörű szokás, a gyermekeket neveli tovább a gyilkos. Tényleg gyönyörű szokás. Azért ezt hajaj. Tehát... Igen, erre mondta valaki, egy régi olvasom, hogy roppant egyszerűen megoldás, be kell őket terelni egy táborba, egy darabig sivalkodnak, hogy milyen rossz nekik. Szóval meg kell nekik mondani, hogy nem kell itt dolgozni, mindenki kap egy liter pálinkát, meg egy bicskát, és így nézni az őrtoronyból, hogy na, az utolsó hazamehet. Mert csak egy maradhat. Igen. No, hárman is megsérültek, amikor vasárnap hajnalban verekedés tört ki egy bicskei kocsmában a helyi vendégek és kubai menekültek között. A néhány hete menekült státusz kapott kubaiak szurkáltak meg vasárnap hajnalban három magyart egy bicskei kocsmában. A megtámadottak közül ketten könnyebben sérültek, harmadik társuk életveszélyes állapotban került kórházba. A rendőrök csoportos garázdaság miatt hallgattak ki 7 embert, akik a késelésbe keveredtek, de egyelőre senkit nem vettek őrizetbe. Nem volt náluk műtrágya meg cukor? Hogy lehet ez? Na hát ez a különbség ugye Olaszország és Magyarország között. Nem veszik őrizetbe. Tehát ott véreznek késsel megszurkálva emberek. Hát garázdaság. Félelmet kelthet a viselkedésük, de alapvetően nem olyan súlyos, nem gyilkossági kísérlet. A késhez kellett neki szalonnáznak, hogy átvették a magyar szokásokat. De mit keresnek itt ezek a kubaiak? És egyáltalán... Hogy van bátorságuk? Honnan van szórakozni pénzük? Ezek menekültek. Most jöttek. Nem az a baj, mert elmenekült valaki pénzzel együtt is. Ugye lásd például a délvidékről is, akik egy csomón átjöttek a háború alatt, azért elhozták de a vagyont. Azért Kubában nem divat vagyont nem tartani. Ugyanez a hely, nem ugyanaz a helyzet. Hát nem, azok nem későn jöttek. Úgy, hogy nagyon biztonságban érzik magukat, és nagyon örülök, hogy befogadunk ilyen embereket. Ilyen még senki a polót is lehet kapni. A bicskei bicskások. Kurva jó. Egyébként Őrsi Mátyás volt az, aki kiment Kubába pár hónappal ezelőtt, és ő hívta meg ezeket az úgymond Castro ellenfeleit, antikommunista üldözöttöket Magyarországra. Valószínűleg az SZDSZ már tud valamit, és most Kuba felé is nyitni akarnak. Megint ők a nagy reformerek, forradalmárok és újítók ezen a téren. Egyébként a megkéseltek cigányok voltak Bicskén. Ó, hát akkor végül is nem is haragszunk rájuk annyira. Akkor nincs semmi probléma, elnézés, mindent visszavontam. Bocsánat. Csak így tovább. Igen, bár azért el lehet képzelni, hogy miféle ellenzék van ott is. Tehát ez körülbelül, ahogy nálunk leírják így az ostoba kocsma töltelék skinheadeket, akik verekednek, meg boxer hordanak, meg minden. Hát körülbelül azokat hozhatták ide. Valószínűleg ő vagyunk az ellenzék. Egyébként ne essünk abba a hibába. Nem minden kommunista egyforma. Tehát a magyarországi kommunista mozgalmat, ha egyáltalán volt ilyen, és nem egzisztenciális kiváltói voltak ennek, nem lehet összehasonlítani például a palesztin kommunista mozgalommal, vagy az izraeli kommunista mozgalommal, de még azzal a marxista kormánnyal sem, amely Havannában uralkodik, amely végül is kikergette onnan az amerikaiakat. Szóval ne essünk tévedésbe. Igen, persze, hogyha megnézzük, a Oliver Stone csinált egy nagyon érdekes riportfilmet Fidel Castroval, egész egyszerűen elment hozzá, vele töltött néhány napot, folyamatosan beszélgettek. Egy darab operatőr kísérte egy darab mikrofonnal, Commandante a film címe. Nagyon érdekes, tehát érdemes meghallgatni, egy Fidel Castro az állítólag nagyon-nagyon gonosz diktátor, és nagyon ostoba, meg mit tudom én, tény, hogy nem egy szép ember, de hát mondjon valaki egy szép politikus, hogy hogyan vélekedik a világról, és hogyan beszél arról, amit ők Kubába csinálnak. Szóval azért egy pár dolgon el lehet gondolkodni. Ennek ellenére persze nem kell őket támogatni, de érdekes, érdekes nagyon. Hát azért az, hogy egy majd trópusi országban éhínséget tud valaki csinálni, ez egy fantasztikus, hatalmas kegyelmára csinálta, ő csak... Vannak azért nagyon érdekes kommunisták, például ez a pár nappal ezelőtti, sőt azt hiszem, hogy tegnapi finn mészáros, aki a finn iskolában, hát néhány emberrel november 7-ét ünnepelte, érdeket, lövéseket adott le, érdeket érvényesített. Igen. Egyébként állítólag legalábbis a Kuruc Info tudomása szerint, bár ezt azért készpénznek nem vennénk, kommunista volt. Nem csak ő szerintük, hát ők idézték a finn újságokat, lefordították, vannak róla videófelvételek a YouTube-on, ahogy ott Stalin dicsőíti, hát, meg Hitlert is teszem hozzá. Jó, szóval igen, alapvetően az a gyerek, az egy kicsit ő meg volt zakkanva, mert azért, amiket írt bemutatkozásnak, hogy munkanélkül filozófus, amellett istenfélő ateista, rendmániás anarchista, ilyeneket írt magáról, ilyen oximoronokat is úgy érezte, hogy ettől olyan érdekes ember, hát és lám, milyen érdekes ember lett. Azért. Azt kiabált a lövöldözés közben, hogy eljött a forradalom. Aztán rájött, hogy mégsem is fejbe lőtte magát. Mondjuk az elején csinálja, akkor nincs semmi baj, de... Jó, hát most... Azzal kellett volna kezdeni, igen. Kellene itt is egyébként ilyen. Igen, pont ezt értem. Visszatérve a bicskei bicskálásra, kérem szépen, a kubaiaknak a rajtsúrja az nem újdonság Magyarországon, mert ugye volt erre már példa körülbelül olyan 2 évtized, de én már dolgoztam, ha jól emlékszem, de nem voltam szolgálatban, amikor volt egy komoly csata, kövek és mi egy, hogy a Hofi is emlegette. Akkor valami 50. Az izraeli bányászok szétverték a Donikó házokat. Igen, valami 50 kubai ilyen, nem is tudom, textil munkás, vagy mi a fenének voltak ide, ezek vendégmunkások voltak tulajdonképpen, és azok egy ilyen művelődési házbeli izé után egy komoly csatát vívtak sínkövekkel, meg minden franccal a rendőrséggel. Igen, erre mondta a Hofi ugye, hogy a Géza, már ugye az anyósát parodizálja, hogy Géza, tudod, a rendőrség nem vette észre a négereket, mert a verekedés este volt. Mert ugye elverték a rendőröket, ez volt a kulcspont az egésznek, a tévéostrom kicsiben. Az amerikai George Washington Egyetem kollégiumában egy zsidó hallgató szobájának ajtajára az elmúlt hetekben mintegy fél tucat alkalommal horogkeresztet festett valaki. A rettenetes bűntény országos botrányt kavart, az NBC televíziós társaság riportot is készített az ügyről, az egyetemi újság kiemelt témaként foglalkozott a horogkeresztekkel. Utóbbi orgánum főszerkesztőjének elmondása szerint az ügyet már csak azért is komolyan kell venni, mert az egyetem hallgatóinak 30%-a zsidó. A rendőrség rejtett kamerát szerelt fel a folyosón, hogy kiderüljön, ki a szörnyű gaztett elkövetője. A kamera felvételei alapján kétséget kizáróan bebizonyosodott, hogy a zsidó lány maga festette fel szobája ajtajára szvasztikákat. Indítékairól nem árult el semmit. Hát gratulálunk! Hát, mondjuk el mi, hogy miért teszik ezt? Hát azért, hogy sajnálják őt, hogy őt bántották. Tudni kell, időről időre itt megtámadnak szegény zsidókat, meg megfenyegetik, meg mindenki. Megverik őket a kapuajban. Igen, aztán rendre kiderül, hogy hát bizony nem verte meg őt senki a kapuajban. Hát bizony, amikor volt Németországban egyszer egy zsidót állítólag megkésveltek a skinheadek, akkor is kiderült, hogy hát bizony ő magát vágta meg, mert ő ezt bevállalta a hírnévért, és hát úgy látszik, ez valami betegséghez lenni a ilyen csodálatos társadalmakban, hogy a zsidók azok mindenféle öncsonkításokat hajtanak végre. Hát ha még, de... De a múltkor fölvették magukra a sárga keresztet önként, emlékszel, sárga sírlezet. Illagot, bocsánat. Igen, Robin mintha említette volna, úgy emlékszem. Egyébként azt nem tudom, tudod, hogy a 6. adás a Bombagyár minden idők legtöbbet letöltött adás, vagy legtöbbet olvasott cikkje is. Persze. Lehet, hogy Robin majd meghívjuk még egyszer. Jön még, ha szeretnétek. No, az egyetem hallgatóinak 30%-a zsidó. Ez nem felül reprezentáltság a zsidóság létszámát tekintve? Miért keresnek ők annyit? Előtted, amit mondani akartam, mert végre gonosz blogin vagy. Kérlek szépen, én éppen ezért utaltam, hogy a 1920-ban, amikor azt a bődületesen antiszemita és tragikus numerus clausus törvényt bevezette az első teleki kormány. Kérlek szépen, az akkori megmaradt trianoni Magyarországon olyan 6-7% között volt a zsidóságnak az aránya, aztán több lett, mert át sederedtek az elcsatolt részekből, ahányan csak tudtak. Nem volt olyan jó Antonescu alatt. Az egyetemeken pedig 25-30, éppen ugyanúgy, de most akkor ezt telekiék a numerus clausussal kezelték, aminek ugye a gonosz antiszemita volt, az volt, hogy minden egyes népcsoport, és ebbe a zsidóságot akkor belevették, az a saját részarányának megfelelő arányba iratkozhat, azért nem alatta, hanem a saját részarányába. Tehát ehhez egyébként később egyrészt nem alkalmazták teljes következetességgel, később pedig enyhítették. Na most ehhez képest ugye hasonló törvények ugyanebben az időben Amerika néhány tagállamában hatályban voltak. A jelek szerint úgy látszik, de hogy itt nem. Azért a paraszti logika is valahol. Nem tudom pontosan idézni az adatokat, de én régen írtam erről, még a bombagyár előtt, a magyarországi katonassággal kapcsolatos adatok voltak. Az a lényeg, hogy míg a magyar katonák száma folyamatosan növekedett. Ez az első világháború előtt, tegyük hozzá. Így van, a magyarországi zsidóság szinte kimutathatatlan alacsonysággal jelent meg, tehát azt kell mondani, hogy mondjuk 100 000 magyar katonára, ha jutott 2-3 zsidó katona, és még 10 év alatt a magyar katonák száma megduplázódott talán, addig a zsidó katonák, érdekes mond, egyen lettek többen. Ez pont összevág a Talmud azon kitételével, hogy ugye ne háborúz, pontosabban ha háborúzni muszáj, akkor utolsóként menj a harcmezőre, vagy elsőként térhess haza. Egyébként Józsihoz lenne az a kérdésem, hogy te Izraelben találkoztál-e Horogkereszttel? Az én időmben ilyen nem volt, de mostanában van. Ugyanis Izraelben most lepleztek le úgynevezett új náci csoportokat. Foglalkoztunk el egy pár adással. Igen, akik például a Petah Tikvai, az egy város Izraelben, zsinagógának a belső falaira és a padlóra és a padokra horogkereszteket rajzoltak. Igen, horogkeresztet persze úgy is lehetett, például a megszállt területeken úgy is lehetett látni, hogy lerombolt házak falára, lerombolt arab házak falára ki volt rajzolva egy Dávid csillag egyenlő horogkereszt. Ilyen értelemben persze. Na és még egy nagyon érdekes, hogy a magát gazdaságilag, társadalmilag elnyomottnak gondoló úgynevezett szefárdi közösség, tehát a keleti és a spanyol ritusú zsidóságnak az Izraelben élő tagjai, az askenázi, tehát a politikai uralkodó elitet és a gazdasági uralkodó elitet nem úgy hívták, hogy askenázi, hanem askenáci. Úgyhogy ez egy érdekes szójáték. Visszatérve erre az adatokra, amiket említettél, ugye nyilván lesz, aki belekült, azért elmondanám, hogy ez nem a levegőből lett kapva. Ugye a KUK hadseregnek a létszáma értelemszerűen ma is hozzáférhető történelmi adat, és az, hogy mennyi zsidó volt benne, ez roppant egyszerűen működött, mikor valaki belépett a hadseregbe, ki kellett tölteni duplikát, hogy mi a vallása. Most ezt a zsidók akkoriban még kitöltötték, hogy zsidók, mert elég kevesen voltak, akik nem gyakorolták a vallásukat. Ugyanakkor hasonlóan működött ez a népszavazásoknál is, tehát megkérdezték, mi a vallásod, zsidó, de látszott is rajta, nem úgy működött, mint ma. Tehát lehetett tudni, hogy Magyarországon a zsidóknak az aránya valami 6-7%-a volt a lakosságnak, elég sok, hát ugye a holokauszt az levett belőle, később meg a nagy arányú kivándorlás még jobban, és ennek egy nagyon-nagyon pici töredéke volt a hadseregben. Nagyon szívesen átemelem ezt az írást, akkor majd a bombagyár, esetleg ehhez a felvételhez nem lehet majd mit mondani. Tomkeshez csatlakozva egyébként viszont egyáltalán nem volt, hogy úgy mondjam, méltánytalan a hadseregben mégiscsak szereplő, és ott jól szereplő zsidókkal később a magyar állam, mert volt ilyen is. Ugyanis a később, nem a numerus clausus, hanem a későbbi, a kemény és nem igazán alkotmányos zsidó törvények következménye alól a hadseregben érdemeket szerzetteket mentesítették. Így van, sőt a vitézidennek is volt zsidó tagja. Na ennyit a náci magyarokról. Igen, és most zenélünk egyet, és folytatjuk az ötödik hírrel. Sziget Fesztivál ellehetetlenítését jelentené, ha a bíróság a 4. kerületi önkormányzat kérése alapján megtiltaná 22 és 6 óra közötti rendezvényeket. Siránkozott Gerendai Károly, a Devianciát terjesztő Sziget szervező iroda ügyvezetője. Vajon kiktől vettük át ezt a hírt? Gerendai elmondta, Derce Tamás újpesti polgármester 2006-ban pert kezdeményezett birtokháborítást megszüntetése ügyében a Sziget ellen. Az önkormányzat azt kérte a bíróságtól, hogy tiltsa el a szervezőket a 22 és 6 óra közötti zenés és egyéb műsoros rendezvények megrendezésétől, valamint a zene és műsorszolgáltatástól. Gerendai Károly szerint hadüzenet, hogy egy ilyen kérés egyáltalán felmerült az önkormányzat részéről, hiszen ez a korlátozás egyértelműen a Sziget végét jelentené. Mint mondta, ha abban az időszakban nem lennének programok, akkor nem volna értelme megrendezni a Sziget Fesztivált, hiszen ez ellentmond a szórakozási szokásoknak. Teszem hozzá, nem Szigetnek írták az utolsó mondatban, hanem helyett cserélt két betűt, tehát igen, Krusznikó. Sziget. Igen. Már a 13. kerület is beszólt egyébként. Én elmondhatom, mert a 13. kerületben onnan származom, tehát elég sokáig éltem. Valóban a Sziget idején szó szerint remegnek az ablakok, és ezért nem a Dunaparton laktunk, szüleim háza nem ott áll, hanem egy jó másfél kilométerre a parttól, és még ott is éjszakánként tisztelet hallani a duzducot, ami zenélés ürügyén ott folyik. Én mindenesetre támogatni tudom azt, hogy a Szigetet minden eszközzel lehetetlenítsék el, erre ebbe a formában nincs szükség, hát ez most egy hosszú történet lenne, és egy eléggé lerágott csont a mi politikai köreinkben. Jogi eljárások esetleges félrefutása esetére a Derce Tamásnak volna egy üzenetem, hogy nagyon egyszerű, hogy néhány úgynevezett hangágyú beszerzése, és akár az újpesti parton fölállítva, akár egy hajót bérelve, ez kitűnően használható, mert teljesen lehetetlenné teszi ugye a koncerthallgatást. Kicsit nagyobb lesz az a összességében, de valószínű abba hagyják a tusztucolást a Szigeten tőle egy idő. Akkor meg ők fognak birtokháborítást. Azért azt tegyük hozzá, bele is köthetnek, nem csak tusztucolás van a Szigeten, sőt, igazából egész más zene irányzat. Ami probléma, az ugye emellett az ott tanúsított, szó szerint deviancia. Hát ugye láttuk... Amikor egy drogdealer elkezdi az iskola környékén teríteni az anyagot, az nem egyből a heroin fogja osztogatni, hanem először kezelt rágógumit. Sőt, először a normál rágógumit, amivel nincsen semmi. Mert hogyha elkapják, akkor nagy gond legyen belőle. És szépen lassan elkezdi emelni az adagot, ugye? Ez valahol tényleg így van. Amikor azt lát, én voltam ugye a Szigeten, sokan voltunk, jó bulik vannak. Erről nem lehet vitát nyitni, csak hogy milyen... bulik is vannak emellett, illetve egyre inkább milyen ma már milyen a jó buli, szóval azon el lehet gondolkodni. Én már abban, én vagyok itt ugye ezt elmondhatjuk a legfiatalabb, én még ez a tipikus szerencsétlen kis teenager idióta időszakban élek, vagy egy kicsit abból tartok kifelé. Én látom azt, hogy mit jelentenek a szigetes bulik, illetve mit jelentenek ezek. Nekem nagyon sok ismerősöm ott ismerkedett meg különböző drogokkal. Most az, hogy emellett nagyon jókat lehet bulizni, igen, tudom, de láttam azokat a képeket, amikor ott messzelenül táncolnak a buzi németek, vagy amikor a lány a koncert közepén letolja a nadrágját és odaszarik, vagy amikor pont az Afrika falunál elkapják a drogdílereket. Ezt én nem. Ki érti ezt? Ezt nem. Én egy tízessel vagyok idősebb, én egy régebbi szigetekre emlékszem, sőt, még amikor elkezdődött az egész Diák-sziget néven, ha jól emlékszem, 93 vagy 95, valahogy így 90-es évek elején. Ez egy hatalmas kezdeményezés volt, hogy legyen egy ilyen fesztivál, ugye éppen csak rendszert váltottunk, marha jó volt, tényleg kimentek, kultúráltan szórakoztak a fiatalok. Kicsit ilyen hippi beütése volt a dolognak, de akkor ez még nem azt jelentett, hogy balosság, vagy liberalizmus, vagy akármi. Persze liberalizmus volt a szószoros értelmében, nem a politikai értelemben. Marha jó volt, peace, love, happiness, mit tudom én, ugye ilyen vendégek voltak, mint a Prodigy, vagy a Slash eljött, vagy akármi, Guano Apes később. Szépen lassan ebbe felfedezték az üzleti értéket, és rátelepettek, ugye amikor Pepsi szigetnek kezdték hívni, akkor már egy haverom sem ment ki, illetve egy-kettő még kinézett, de ugye nem jellemző, és a végén eljutottunk oda, hogy például a legutóbb valami 3 vagy 4 éve volt ki egy haverom, csak próbaképpen, és így elszörnyedve jött vissza, mert még ott volt az első Diák szigeteken, hogy mi meg így, hát kezdve azzal, hogy kint van a Magyar Honvédség, kivittek egy BMP-1-est, akkor még volt egy páncélos, és ott mutogatták, hogy milyen jó, gyere katonának, meg tapogass meg a fegyvert, meg minden. Na ez azon a sziget, ami maximálisan egy békeszerető közösségnek volt a fesztiválja, ugye, és mondom ezt én, aki ugye elég nagy fegyverbuzi vagyok, de ez undorító. És ez csak az egyik, hanem amikor elkezdtek, kimentek oda a megyesi, fölvette a kis teheres pólót, és akkor ott ugrált benne, hogy hú, meg a Tordján kiment, meg mindenkinek ott hát meg a Gyurcsány Ferenc, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban, de én úgy emlékszem, a Viva TV-n interjút adott, hát azt a magyar televíziózás egyik csodálatos eleme volt, jó Svábi jobban le tudta magát járatni azért, de az tényleg az, amikor ott álltak, és mindenkinek kellemetlen volt. Erre senki nem volt ott fölkészülve. Egy ismerősöm dolgozott a Tesco-ban ott a szigeten. Hát amellett, hogy csak óvszert meg sört adtak el, elmesélte, hogy hát legalább óvszert adtak el, tehát még mindig a kisebb baj. Elmesélte, hogy ott kínáltak hátul a Tesco sátor mögött, és így néztek előre a biztonsági őrrel, és az a tipikus érzés, amikor megzuhansz, és erre nem tudsz mit mondani, és látod, de nem hiszed el. Tehát az ott nem lehet igaz. Ülték körbe a punknak tűnő fiatalok, nagy sziget fanok a kis kivitt medencét, amelyben víz nem volt, azonban ők, ahogy körbeülték, belehánytak. Effektív, majd valamelyikük elkúrjantotta magát, hogy jó, akkor most fürödjünk meg benne, és megtették. Fantasztikus. Ugye, mekkora buli? Egy olyan sztoriról mesélhetek, ezt az egyik szintén ott dolgozó emberke mesélhet, ezek, akik ott dolgoznak és józanok maradnak, azok számolnak be ezekről mindig, hogy két csaj így áll sorba, mit tudom én, sörért, drogért, akármiért, és így meséli az egyik, hogy kézzel odajött hozzám egy vadidegen srác, és azt mondta, hogy menjünk be a bokorja, és szopjam le. És megtetted? Hát sziget van, nem? Zsír! Na teljesen jó. Nem értem ezzel most mondatot. Én csak nagy ritkán fordultam el, akkor csak egy-egy óra erejéig munka kapcsán. De érdekes volt, elég sűrűn elhajóztam mellette, melyen dunakeszi horgász utakon visszafele. Ez idén is. Hát most az fényes nappal mentem el mellette, vége fele járt már. Az volt a tapasztalat, hogy kérem szépen a kiságba, az óbudai kiságba, hogy hajózom békésen lefelé. Hát ott a vízbe dőlt fa, ez a teteje még kiáll, és hát ugye öten ültek rajta és szartak, azért kérem szépen, olyan nagyon nem volt gerjesztő, de egyébként egyik se beszélt magyarul. Ez mind kivétel nélkül német volt meg mit tenni. Egyébként az a szörnyű ebben, hogy most már magyar ott a kisebbség. Így van. Tehát ez most már egy külföldi. Mondjuk ez annyira nem rossz, mert ez azt jelenti, hogy a magyarok nem mennek oda. Tehát a létszám folyamatosan csökken, de a többség külföldi, ez azt jelenti, hogy a magyar fiatalok egyre jobban megundorodnak. Na, ez rendben van, de akkor kérem szépen, miért is kell ezt nekünk tartani? Menjenek a francba, Németországba, tehát igazán. Mert egy-két zsidó nagyon jól megszedi. Elmondom egyébként, hogy Szerbiában van egy sokkal nagyobb fesztivál, amiről itt nem beszélnek, hanem mi mindig ott tartok, hogy Európa legnagyobb fesztiválja, a Túrót, a szerbek már rég lenyomtak minket, az is egy szigeten van, pontosan nem tudom, hogy hol, de előkeresetem a következő adást. Na ezért például a román, szerbek, stb. Fiatalok már alig jönnek a szigetre, inkább oda mennek, az egy sokkal normálisabb hely, ott nem köt beléd az inkálós, ott nem kell a buzik. Jó, de oda mennek a románok, tehát azért oda se szívesen. A normálisak, tehát nem azért a Novad Reaptának a zászlóját lengetni mennek oda. De nekik is van olyan rendezvény, nekünk is van magyar szigetünk, bár hozzáteszem, mindenkinek ajánlom a magyar szigetet a figyelmébe. Egy nagyon jó kis rendezvény. Hú, de jó lesz majd. Na. Megyünk pólót árulni. Hát meggondolom, lesz valami bombagyáros megoldás. Nagyon lesz remélem. Élő bombagyár, mindenképpen lesz valami magyar szigetet. Na, tovább megyünk. Végre. Több évtizedes szakmai munkája elismeréseként ítélte oda a Batthyány Strattmann László díjat egy 28 éves fiatalembernek az egészségügyi miniszter. Ezt akkor még egyszer, tehát érezzük. Több évtizedes szakmai munkája elismeréseként. A Magyar Nemzet okokat firtató kérdése után a Tárca internetes oldalán megváltoztatták az indoklást. A szakmában felháborodást váltott ki a kitüntetés. Molnár Márk Péternek elévülhetetlen érdemei vannak a gyógyszergazdaságossági törvény kidolgozásában, végrehajtásában és abban, hogy az egyes reformelemek eredményeképpen szubficites az I-alap vagy E-alap, írta a Tárca a válaszban. Kérdés azonban, hogy például a gyógyszergazdaságossági törvény miként lehetnek elévülhetetlenek Molnár Márk Péter érdemei, hiszen azt a parlament már tavaly novemberben elfogadta, miközben őt csak decemberben nevezték ki. Molnár Márk Péter korábban egy közösségi internetes oldalon a következő bemutatkozást írta magáról, amikor dolgozom címszó alatt, a társadalom felvirágoztatója volnék, magyarul ülök a laptopom előtt és hülyeségeket irogatok. Az ezt csinálom, mikor nem dolgozom címszó alatt pedig a következő szerepelt, víz, gáz, villanyszerelés, favágás, tetőfedés, gyorshajtás, pecázás, kenutúrázás, mások fikázása. A bemutatkozást később megváltoztatta. Kérem szépen, ez a bemutatkozás, ez a gyorshajtást kivéve, ez engem jellemez valójában, mert jogosítványom az nincs, de az összes többi az... És a mások tikázása? Hát, az egy szokás, hát az a egy blogger. Más kérdés, hogy szerintem okkal. Hát már ne haragudj, de mikor írtam én a bombagyáró cigányról? És elfogadod a díjat? Hát, ha adják. De nem adják. De nem adják, hogy rohadjanak. 28 éves nekem. Ez szakmai múltad. Neki ja, hát nekem van, bocs. De lehet, hogy ja, kizárunk. Bocs. De blogging kaphatna egyet. Ne, én még időben több vagyok. Több évtized, ez szakmai múltat, lehet, hogy azért kaptuk ezt az acskókaját. Ezt az üvegbort neked adom. Több. Nekem nagyon köszönöm. Így meg a Lilivel. Nekem 2 évtizedes szakmai múltam, az van. Na, de nem hát akkor te nem kapsz díjat, hát értsd már meg. Gyógyszerizébe így bele, hogy szuficites, meg e-alak? Ezt én nem tudom, de a Batthyány István, ez egészségügyi díj. Na most én kérem szépen, én annak idején újraélesztettem 60 vagy 70 embert keringés megállásból, akkor volt, hogy ilyen ipari betonkeverőbe szorult embert helyszínen 4 órán át altattam úgy, hogy addig életben maradt, meg úgy intubáltam meg, ahogy a senki nem tudja, terpeszbe állva a lábam között csinálja, utána megy anesteziológus, nekem nem jár díj, nekem a pofám jár. Nekem fizetése járt, hozzáteszem, mert mindezért kaptam ugye végefele nettó 140 ezer forintot. Demagóg vagy. Ez a demagóg, és akkor elintézik. És én vissza szoktam kérdezni, az mit jelent? És akkor mindig, miért nem tudod, nem magyarázd el. És nem magyarázza el, mert az ő se tudja. Az ős magyar, mert tudod, a góg és demagóg fiai vagyunk. Hát ez... Hát jó, azt meg kivágjuk. Nem szabad, hát a Molnár Görénynek ilyen poénjai vannak. Ja, szegény. Na. Nem is kap díjat. Jó, hogy rádió vagyunk, mert mondtam el a városképet is. Az amerikai hatóságok szerint nem törvénysértő a Kurusz Info tevékenysége, ezért a legfőbb ügyészség jogsegély kérelmét elutasították. Nem korlátozhatja a kormány a sajtószabadságot, reagált a közelmúltban az Amerikai Egyesült Államok igazságügyminisztériuma arra a jogsegély kérelemre, amelyet a legfőbb ügyészség januárban küldött. A Kurusz Info ellen személyes adatokkal való visszaélés miatt rendeltek el nyomozást. Az igazságügyminisztérium nemzetközi ügyek hivatala a kérelmet az USA alkotmányának első kiegészítésére hivatkozva utasította el. A nyíltan szélsőséges, rasszista nézeteket valló Kurusz Info elleni fellépés az amerikai alkotmányban biztosított szólásszabadságot sértené. Köszönjük szépen. Nagyon sokszor hallottunk már erről innen, meg onnan, hogy nem adják ki, meg megtagadják, meg nem is válaszoltak. Ezek szerint mégis válaszoltak az amerikaiak. Gondolom megnézték a térképen, hogy hol vagyunk, mert eddig nem találták, tehát meg kell címezni a levelet. Nem törvénysértő, jó reggelt kívánok, ennyi. Elég ciki, hogy nem ismerik az amerikai alkotmányt. Még műsorunk elején mondtam azt, hogy a doktor Magyar Györgyről még ejtünk szót, mert a doktor Magyar György volt az, aki ennek a hírnek a kapcsán oltári nagy ajvékolást csapott, hogy az olyan nincsen, hogy a jogsegélyben nem adják ki, majd ő megmutatja, nem úgy kell megfogalmazni a levelet, és így elkezdett ilyeneket fejtegetni, hogy más bűncselekményre hivatkozva kérjék ki az adatokat. Tehát teszem azt gyilkosságra, vagy mire gondolt? Tehát azt mondja, hogyha így nem, akkor valami súlyosabbra kell gondolni. Ez biztos, hogy mindig az ügyvédi visszaélés című bűncselekményre esetleg gondolom. De az állam követné el, és nincs, aki büntesse ő szerint. Hát jó, hát ki mondja, hogy az állam követné el? Ez a jogsegély, ez arról szól egyébként, ez a jogsegély egyezmény, hogy amennyiben Magyarországon folyik egy bírósági eljárás, vagy az Egyesült Államokban, és az abban be kell gyűjteni olyan bizonyítékot, ami a másik országban található, akkor az az országnak az a hatósága ezt beszerzi. Tehát mit tudom én, házkutatást tart Cincinnatibe egy irodába, mert mondjuk a magyar érdekeltséget itthon perelik. Erről szólna ez a dolog, csak hát ez nem így működik, hogy akkor most lefüttyenteni és törölnek. Tudod, valamit. Mit képzelsz? Fordítva lehet, hogy így működik, hogy a busz lefüttyent egy magyar oldal miatt, csak ő meg szerintem nem szórakozik ilyenekkel. Tudod, mit képzeltem el? Most nem akarok senkit megsérteni, de most Magyarország olyan színben tűnt föl, mint egy ilyen nagyon kicsi patkány, és ilyen csupa szar, és így ugrál. És így lenéz rá egy ilyen kalapos, vicces, kinézett úriember, aki állandóan az a mániája, hogy szükségem van rá, vagy szükségünk van rá, és így lenéz, és így azt mondja, hogy te Jézusom, fúj, mi a faszt csinál, menjél el innen! A teljes lekezelés, és ami a legrosszabb, a jogos lekezelés eszközével, ez a legegyszerűbb, nem korlátozhatja a kormány a sajtószabadságot. Ezt így az Amerikai Egyesült Államoknak kellett mondania. A Kurusz Infóval kapcsolatban, akik egyébként gyűlölik az USA-t, és feltételezhetően ugye az USA se igazán szereti az ilyen típus, de így szólnak, hogy te srácok, tudjátok, hogy a fejlett világban a sajtószabadságot nem szokás korlátozni? És így kinyílik, így a, Guantanamo működik. És így kinyílik a gyurcsány szeme, könnyen terítődik, végsorog a igazán hosszú órán, és azt mondja, hogy Tényleg? Bassza meg! Azért Tomcat, én egy pár dolgot tudok a jogsági egyezmények természetéről, hát ugye második szakmán. Azért valójában ezek helyenként úgy működnek, hogy én a rám jellemző finomsággal fogalmazom meg, hogy a fizikailag jobban felkészült ebállat jut hozzá a genetikai állomány továbbadásához. Mert ugye magyar-német jogsági egyezmény is létezik, és amikor a németek annak idején mindenféle magyar építőipari széket adó és TB simlikbe kívántak belekeverni, sokszor egyébként teljesen ok nélkül, akkor kapásból itt olyan házkutatások voltak, mint a parancsolat, igazság szerint még a törvényes garanciákat se rendesen adták meg, a számla zárolás és minden, gyakorlatilag a cég akkor is tönkrement, fártatlan volt. Na most ehhez képest a jogsegély visszafelé, amikor a németek ott is bűncselekményt képező módon ugye a szemetet ide deportálták mi hozzánk, és úgy megakadt, hát az nem működött már olyan nagyon jól. Úgyhogy ott se a tettesek nem derültek ki igazán kellő hatékonysággal, se meg nem szüntették a tevékenységet, sőt az első disznóság kiderült után még simán folytatták. Egyébként Csintalan az előbb említett műsorában kifejtette azt a tételét, hogy a kurucinfót és a hozzám hasonló őspatkányokat valójában Gyurcsányék pénzelik. Jó, ezt rám is mondta. Igen, Gyurcsányék pénzelik, mert neki kell a zsidó kártya, illetve az antiszemita kártya, és valójában az olyan őspatkányok, mint én, kiszolgáljuk Gyurcsány hatalmi érdekeit, mondta Csintalan. Akkor jelenteném, kérem tisztelt, hogy én Molnár Görény még nem kaptam sajnos, úgyhogy Gyurcsány úr legyen olyan kedves. Ezt szoktam mondani, hogy lesz, tehát oké, moszadőnökök vagyunk, de hol a pénz? Tényleg, tehát menjünk már be itt az izraeli követséggel, hogy legyenek szívesek már kifizetni minket, mert lehet, hogy nagyon nagy kitok, és mi se tudunk róla. Egyébként én nekem már mondták azt is, hogy engem a csurka pénzzel, amikor még az volt a divat, hogy aki, akkor még nem fasisztáztak, meg náciztak, hanem csurkista. Mert egyszer hallottak róla, hogy van egy ilyen, hogy csurka, azt se tudod, hogy ki az, csak van egy véleményed, aki is csurkista vagy. Na szóval, hogy én nem a csurka pénzem, a csurka az, annyi pénzem az osztogatja. Mondjuk tényleg van sok pénze, de pont azért, mert nem osztogatja. Nem nála van a pénz. Egyébként a csurkának volt ez a beszólása, az egyik jobbikos srácnak mondta, ugye a Jobbik, ha valaki nem emlékezne, a miéből vált ki, annak volt az ifjúsági tagozata, elegük lett a csurkából, meg a Papolci Gizellából, hogy folyamatosan sikasztják a pénzeket. De a legutóbbi választások idején kényszerből újra összeálltak velük. Ugye ebből lett a miép Jobbik választási harmadik út. Mindegy, harmadik út, tök minden hülyeség volt. Igen, körülbelül. Igen. De lényeg az, hogy folyamatosan ugye a miép kapta az adományokat, hogy nyomuljanak a választásokon meg minden, és ezeket szépen elrakosgatta a Papolci Gizella néni, vett belőle kis ritikült, meg autót, meg mit tudom én, és elment ez a Jobbik egyik igazgatója, elment a csurkához, és mondta, hogy csurka bácsi, hát ez nem lesz jó, hát szóljon már a Gizi nényire, hát basszus kulcs, az a pénz az nem erre kell. Ez a csurkai ránézett, és közölte a következőt, hogy fiam, majd ha te szapod a faszomat, megmondhatod, hova tegyem a pénzt. Ez így elhangzott. Köszönjük szépen. Na, el is bukták a választást. Jó, jó, mondjuk hát a csurkáról sok jót nem kell mondani, bár most majd jönnek a nyilasok, hogy mit képzelünk magunkról. Bár szerintem már ők is kihozanottok. Nyilasok utálják. Csurka az, igen, kihozanottak utána. Hasonló a beépített ügynök emberke, mint a Bencsik. Persze, hát róla kiderült. Vagy a Torgyán. Ez az ilyen jó öreg szalámi taktika, amit már Ákosi megmondta, hogy így kell. Ugyanazt eljátszották 98-90-től a pártok földarabolása, Orbán Viktor is egy közülük egyébként. Ezek nem feltétlenül fizetett ügynökök, van, hogy egyszerűen csak hülyék, de úgy irányították a párton belüli viszonyokat kívülről, mesterségesen, hogy ezek kerülnek pozícióba. Az olyan nyíltan fizetett ügynökök, mint a Petrasovics Anna, azok meg munkájuk végeztével eltűntek. Egyébként igen, ez nyilvánvaló, hát csurkáról kiderült, hogy besúgó volt. Bármit mindig van. Ezek mindig csak voltak besugók. Igen, de nem tudok, hogy itt vége, és te nem egy olyan ember voltál. Jó, de nem jelentett. Na, hát egyik se. Mondja ő. Igen, nem jelentett. Hát, mondja ő. Jó. Úgy volt besugó, hogy nem jelentett. Igen, igen, ez a, igen, igen, úgy voltam Hitlerjugend, hogy nem láttam PISZ fegyvert című történet. És ha már itt tartunk, akkor a következő hírben előjön ez az úriember. Horváth Ágnes egészségügyi miniszter azon állítás ellenére Hazánkban ma egy törvény sem kötelezi a patikákat, hogy a forgalomban lévő több ezer gyógyszer mindegyikét árusítaniuk kell. Mégis vizsgálatot indít egyes patikák ellen, mert azok bizonyos okokból nem árusítanak például fogamzásgátlószereket. A vizsgálat azután indult, hogy nemrég 16. Benedek pápa az eutanáziához és az abortuszhoz használt tabletták árusításának lelkiismereti okból történő megtagadására szólította fel a gyógyszerészeket. Miközben Magyarországon ma emberek halnak meg, mert bezárták a kórházakat, nem ér ki a mentő vagy nincs életmentő gyógyszer, Horváth Ágnesnek nincs jobb dolga, mint vallásos gyógyszerészeket üldözni. Ezzel szakmai hozzánemértése mellett immár sokatszor bizonyítja be teljes érzéketlenségét is, állítja a Jobbik Magyarországért mozgalom. És az még hagyján, de mást is csinál. Afganisztánba mászkál. Kár, hogy Farkas Roland nincs itt, mert ő mesélne erről. Fölteszem a kérdést, hogy a magyar katolikus egyház vezetői mikor fogják felemelni a szavukat a vallásos patikusok üldözése ellen? Majd, ha a vezetőik nem lesznek szintén besugók, mint az már kiderült sokszor. Te mondád. Ennél pokolgép volt, csak nem tudok a hangtorzítani. Szóval, ugye ez a derék miniszterünk, ez nem csak ilyenekkel foglalkozik, hanem ő járt Afganisztánban. Olvastátok? Kiment, megnézte, hogy mit csinálnak a katonák. De ez mondja, halálkom nem, miért meg ki? Mi a fenét tud ő ott segíteni? Mert ott ez a hülye. Mert ezt így lehet. Hát a Tordján is utazott mindenhova. Ő jó, de legalább mondott az, valamit. Igen, azt bevallotta a hülye, viszont néha olyan világos pillanatai voltak, hogy öröm volt hallgatni. És még röhögtél is. Horváth Ágnes az így nem. Tehát az így mi? Fúj. Körülbelül. Hát igen, szóval én is csodálkoztam, amikor a hírt meghallottam, hogy a Magyar Honvédség repülőgépét igénybe véve, ami ugye nem egy olcsó dolog, hogy az oda röpköd, bár ugye Farkas Rolandnak az elbeszéléseiből tudjuk, Farkas Roland százados volt, aki Afganisztánba bírálta a vezetést, aztán lényegében emigrálnia kellett Magyarországról. Tehát egy vittek nekik például ugye raklapszám lejárt szavatosságú naptejet, meg kaptak két darab egy tonnás tranzisztort, vagy transformátort, nem tudom, hogy miért, ők se tudják. Ugyanakkor nem kaptak felszerelést, és most kaptak egy ilyen luvnyát a pasiával együtt. Tehát az egészségügyi miniszter, már ő maga is ugye érdekes, hogy miért ment oda, a férjét is magával vitte, úgy volt, hogy az egészségügyi minisztérium egy másik alkalmazottát viheti, de ő a Waltert vitte, kedves férjét, mikor megérkeztek, ugye elős azt néztek az A26-osból, így, hé, repülőtér, tehát ilyen Zuzu Petás színvonalat képzeljünk el, és utána röhögve, térdét csapkodva mesélte itthon az újságíró spanjainak, hogy és amikor ő elővette a rózsaszín ritiküljét a sivatagi gyakorló mellé, meg a divat szatyrot, amivel mászkált, meg valami plázaszatyorral ott szaladozott a sivatagba, akkor hogy megnyúlt a katonáknak a képe, és ez ilyen jó móka, hogy ezek itt hülyíti ezeket. Hát bazd meg, azok azért vannak ott, mert az életüket kockáztatják. Sajnos nem járt arra senki, aki azt mondta volna, hogy hüde érdekes ellenség mászkálott, lőjük le. Ilyen ritikülöst még nem lőttünk. Bocsánat, miért kockáztatják az életüket? Ezeket az embereket senki nem küldte oda ki. Ezek zsoldosok, akik pénzért mennek ki. De ezek nem a magyar hazát védik Afganisztánban. Azt nem, de az életüket konkrétan kockáztatják. Hadd kockáztassák. Jó, ezzel nincs semmi gond, csak érted, amikor megjelenik ott egy ilyen hülye picsa, hogy kis ritikül, meg izé, meg minden, és ott vannak a katonák, akiknek igazából ott tudják, hogy mi van, meg ők azért vannak ott, meg. És nem lehet neki elmagyarázni, hogy baznak, te hülye, beülsz a páncélautóba, és befogod a pofádat, mert itt egy veszélyes terület. Nem tudjuk, minek jöttél ide, azt sem tudjuk, hogy miért mi jöttünk ide, lényegtelen, de minket legalább fizetnek ezért. Te mit képzelsz magadról? Egyébként az, Józsi, az nyilvánvaló, hogy máshogy oda nem lehetne menni, mert hát most azért parancsra kiküldeni oda valami egységet úgy, hogy egy buznyákot nem kap ért, az legalábbis furcsa volna, de egyébként a magyar állam elvállalta, hogy oda katonát küld. Bocsánat, minek kérek, hogy minek? Mi részesei vagyunk az iraki és az afganisztáni népe megszállásának, és ezért majd meg kell fizetnünk az árat valamikor, az erkölcsítése egyébet is. Az előző műsorban, vagy talán még egyelőtte, én ezt pontosan ugyanígy kifejtegettem, ha jól tudom, valamilyen alkalommal, hogy Irakban és Afganisztánban ugye soha semmiben nem fenyegetett minket egyik se, nekünk annyi keresni valunk van, hogy semmi se, és ugyanakkor itt a kettős mérce meg, ilyen gyönyörű szépen lehetett annak idején ideológizni, hogy megtámadtuk a Szovjetuniót, agresszorok szemben. Kérem szépen, az akkori Szovjetunió az nem egyszer a revíziós elképzelésénk, teljesen jogos revíziós elképzelésénk ellen nagyhatalmi nyomással fellépett. Az akkori Szovjetunió ugye majdnem közvetlen, ez egy idő után közvetlen szomszédunk volt, hát mégis mit kellett volna csinálnunk, amikor szövetségbe voltunk Németországban háromhatalmi egyezményben? Német. Igen, nem csak akkor átmögöttünk egy olyan garancia, amire épeszű ember nem mondta, hogy ez félredobható, nevezetesen az 5 millió fegyverben álló német katona. Pontos. Hát ha nincs az ember, aki azt mondja, hogy ez nem elég garancia hát arra, hogy győzni fogunk. Hát nem is beszélve arról, hogy csatlakoztunk a háromhatalmi egyezményhez, hát a bécsi döntések fejébe, következésképpen nem tehettük meg azt, hogy annak a szövetségesnek a javára, aki nekünk hát a revíziót voltak éppen lehetővé tette és biztosította, ha csak részben is, mi azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, akkor elég, a konc az megvan, és a munkából meg nem veszünk ki a részünket. Arról nem is beszélve, hogy a kommunizmus... De itt nincs konc. De a kommunizmus sztálini ideológiája bevallottan és nyíltan minden nem kommunista ország rendszerét is, hatalmi rendszerét és népét is fenyegette. És láthattuk is a háború előtt még, hogy mit csináltak. Hát a három balti államot megszállták, Finnországot megtámadták, ugye az agresszor finnó, 3 milliós Finnország. De mit vétettek ezek a szerencsétlen afgánok, hogy már ezek a Horváth Ágnest is oda küldik? Hát, én ezt nem értem. Ez és oda megy, és mit csinált a repülőn? Csókolózott a Walterrel, megállítólag a Walter a alsó testrészében nyúkált, és... De fúj! De kézzel is... Kézzel is cuffogás, tehát így halkan duruzolnak az autós motorjai, és és ezt csinálták... Ó, Walter! Jó! Jaj, de jó, Walter! Gyere, drágám! Na, várjatok is, tudjátok, a végén kielégelte meg, és kiszólt rá. A pilóta kivágta őket, nem, mint erkölcsősz. A szekeres. Ója, és el tudom képzelni, hogy a szekeres így ül mellettünk, így konszolidálva, hogy ülnek a három desztant ülésen, hoztatok sajtot? Ja. Ági. Na, jól van a mostanában. Ági, beléged. Jaj, most nem. A kajában. Vörös fejjel így megigazítják, és feltétlenül. És így kotorászik így a rózsaszín. És igen, egy kis rózsaszín ízével. Egyébként már ne haragudjatok, de szerintem a Horváth Ágnest odavinni, ez a legfantasztikusabb haditechnikai bravúr volt a magyar köztársaság részéről, mert az egy tömegpusztító fegyver. Elég megmutatni az afgán terroristáknak, és gyakorlatilag olyan hányást vált. Hát egyébként itthon egyébként ott működő. Hát ott meg egy kis retrográd perisztaltikát válthat. És lehet, hogy egyébként valami, tényleg lehet, hogy egy kifejlesztett fegyver, mert mondjuk embernek tényleg nem tűnik szerencsétlen, és a Walter igazából ott nem azt csinálta az alsó testrészével, amit mi gondolunk, hanem úgy kell őt fölhúzni. Lehet, hogy észre töltötte. Töltötte, és a Walter fegyvergyár képviselője csak összetévesztették a hülye újságírók. Nem PPK, hanem HA. Jézusom, fú. Sok undorító dolgokról beszéltünk, de ez a Horváth Ágnes szexuális. Kedves hallgatóink, a Bombagyár szerkesztősége rajzpályázatot hirdet. Ezt rajzoljátok le, hiszen ez azért szerkesztőség, mert egyszerűen járunk. Rajzoljátok le, amit az AN-26-os fedélzetén folyik ez a jelenet. Peppingelnek. Cupognak, turkálnak, cipi-cupi, leveszik a szekeres Imre, aki megelégedik. És zsidó. És rászól, és akkor abba hagyják. Tehát ez lehet maximum 3 kockái képregény, lehet fotómontázs, lehet kézirajz, lehet tök mindegy, csak ne. És lesz ajándék. Ezzel lesz az jó. Lesz ajándék, így van. Mi kitűzünk díjnak, mivel most kerül gyártásba, ezt is bejelentem, a Bombagyár pólók gyártásba kerültek. A legjobb rajz beküldőjét egy Bombagyár pólóval jutalmazzuk meg, ami körülbelül olyan 2-3 hét múlva kerül legyártásra, tehát azért sajnos nem azonnal, de tehát rajzoljatok le az üzekedő Horváth Ágnest az A26-os fedélzetén az összes többi jelenettel. Akar még valaki valamit mondani? Erre nem lehet. Erre már nehéz. Csúcs, mindig a végére, a műsor végére, amit már lehet, hogy egy csomóan nem hallgattak meg, így elborul az agyunk. Egyébként egy dolgot azért még két óra pofázástól, egy dolgot még ígérd, nem muszáj. Kérem szépen, hát a itt ma már beszéltünk szép és okos emberekről. A szép és okos emberek beszéltek. Hát már úgy értem szép és okos emberekről, mint például a Csintalan Sándor, vagy akár a Csurka Pista bácsi. A Horváth Ágnes az nem egyéb, mint ezeknek egy kicsit alacsonyabb életkorú nőstény permutációja. Majd meg kell nézni, hogy amikor elérik azt az életkort, akkor körülbelül pontosan ugyanúgy fog. És hogy is néz ki? Ez a padődősödés folyamata úgy már láthatóan zajlik rajta. Jó, tehát ez volt a Bombagyár 13. szerencsétlen adása. Köszönjük szépen, hogy végighallgattatok. Lehet, hogy nem fogjátok hallani, mert mindjárt megnyomok egy gombot, lefagy az egész a picsába, és nem tudom elmenteni. De ha mégis, akkor elnézést kérek. Köszönjük szépen a vendégeinek, köszönjük szépen magunknak, és köszönjük a modern technikának, és az édesanyjának is köszönjük, és természetesen a zsidóknak. A bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk fel a mikrofon. Szebb jövőt!